Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün toplamı 75 ayet olan 4 tane sure okumayı planladım. İnsan suresi. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yani yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan yarattık. Ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu bir yola koyduk. Ona bir yaşam verdik. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esirlere yedirirler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz derler. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipekten giysiler ile mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğün de açılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphesiz ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz bu halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Evet, bugün okuduğumuz sure Medine'de inmiş olmasına rağmen Mekke'nin muhakemesini, Mekke'nin mantığını öne çıkaran sureler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedenini bundan önceki okuyuşumuzda anlatmıştım. Müslümanlar Medine'de devlet olduktan sonra, belli savaşları da yaptıktan sonra bir rahatlama, bir gelişme, özellikle Mekkelilerle olan sulh anlaşmasının arkasından kendi içlerine yönelik bir muhasebeyi ve tekrar tebliğ faaliyetini hızlandırmayı öne çıkarmışlardır. Kendi içlerine yönelik savaşların arkasından toplumda var olan inanca aykırı değişimleri ve gelişimleri, diğer taraftan o sulh zamanında artık savaşlardan başını kurtarmış, barış yapmış bir Müslüman toplumunun Medine dışına, diğer Araplara, Hristiyanlara ve Yahudilere tebliğe gittiği bir dönemde elbette kendilerini destekleyen surelerde bu minvalde gelecekti. Bir muhakemeyi, bir inancın temellerini oluşturacak bir akıl ettirmeyi, bir düşündürmeyi öne çıkaracaktı. İşte İnsan suresi de insanın kısa bir hayatından söz ediyor. Allah'ın katında iki tane insan var. Dünyadaki insanların katında çok insan olabilir. Dünyadaki insanların katında işte ırklarına göre insanlar ayrılabilir. Dünyadaki insanların katında felsefelerine, ideolojilerine, dinlerine göre insanlar ayrılabilir. Dünyadaki insanlar değişik nedenlerle, değişik kaygılarla, değişik düşüncelerle ve değişik ideallerle sürekli insanları farklılaştırarak binlerce çeşit farklı insan modeli üretebilir veya farklı insandan söz edebilir. Ama bir şey var ki Allah katında insan iki tanedir, iki çeşittir. Olumlu insan, olumsuz insan. Allah katında olumlu insan, Allah'ın imtihan için yeryüzüne gönderdiği insanın imtihanını başarmış olması, imtihanın gereklerini yerine getirmiş olması ve böylece kendine yeryüzünde yaşarken kısa bir ömür verilen insanın bu ömrünü Allah'ın istediği şekilde, imtihanı başaracak şekilde yaşamış olması ve bunun karşılığında mükafat alıyor olması ve bu mükafat aldığı yaşamda ise artık dünyadaki yaşamına, dünyadaki ömrüne kıyaslanmayacak bir yaşam sürme hakkını kazanmış olması önemli. Olumsuz insan ise tersinden. Dünyadaki imtihanda Rabbine asi olmuş, Allah'ın dediklerine karşı çıkmış, kendi bireysel arzu ve heveslerini öne çıkarmış, etrafındaki haksızlara boyun eğmiş veya kendisi haksızlık etmiş. Böylece insan olma şerefinin ortaya koyacağı bütün ilkeleri, bütün kuralları, Allah'tan gelen bütün ilkeleri ve kuralları çiğneyerek kendini dünyasına hapsetmiş, ahiretinin uzantısındaki hayatını görememiş, dünya sonundaki hayatının uzantısını, o ebedi hayatını görememiş, bu nedenle hatalar üstüne hatalar yapmış ve hatalarıyla bir ömür tüketmiş. Neticede hatalarıyla yaşadığı, tükettiği ömrün hesabını verememiş ve cezalandırılmış bir insan, olumsuz insan. Allah katında bu iki insan tipi, örnekliği, kimliği ve kişiliği sürekli ayetlerde vurgulanmaktadır. Ama biz yeryüzündeki kavramlara göre hareket edersek, Allah'ın gönderdiği ayetlere göre değil de İnsanların ürettiği kavramlara göre hareket edersek, insanları birleştirmek için değil, insanları ayırmak için yüzlerce, binlerce, milyonlarca fikir üretebilirler, ayrılık nedeni üretebilirler. İnsanlara kaldığı zaman, insanlar insanları birleştirmek için bir hüküm üretmez, bir düşünce üretmez. İnsanlar tersine, insanları birbirinden ayırabilmek için her konuşmasında, her fikir üretiminde, her düşünce üretiminde mutlaka insanları birbirinden ayıracak yine bir ayrılık noktası, yine bir ayrılık çizgisi, yine bir ayrılık kimliği oluşturmak için yola çıkarak birleştirici değil, bütünleştirici değil, tersine ayrıştırıcı, bölücü bir anlayışı kendi benindeki bencil duygularından hareketle ortaya koyacaktır. İşte İnsan suresinin özeti budur. İnsan suresinin özeti, Allah katında, Allah kendi katında insanı iki noktada toplarken, insanları iki noktada birleştirirken, olumlu insan, olumsuz insan çizgisini ortaya koyarken ve sadece kendine göre insanları bu açılardan değerlendireceğini, olumlu insan kimdir sorusunun üst başlığını koyup altına olumlu insanların yapacaklarını, düşüncelerini, inançlarını yazarak, beyan ederek olumsuz insanların da üst başlığını yazıp olumlu insanların tersine olan ne varsa yapan ve buna da ilaveler yapan ama temeli Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik demeyen, Allah'a inansa da inanmasa da, Allah'ı kabul etse de etmese de, Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik temelini çiğneyen bir kimliğin, bir kişiliğin, bir yaşamın olumsuz insan kavramının temel özü olduğu Allah tarafından sürekli vurgulanmaktadır. Olumlu insan kavramının temel özü ise Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik temeliyle kimliğini, kişiliğini, özünü, hayatını ve yaşamını oluşturandır. İşte bu öz çok önemlidir. Biz dilden inanıyoruz diyebiliriz. Hatta Allah'ın ayetlerine tabiiz diyebiliriz. Hatta Allah'ın yolunda gidiyoruz diyebiliriz. Ama kavramlarımızda bugün ehli kitabın düştüğü açmazlara, düştüğü sorunlara, düştüğü çıkmazlara benzer bir çıkmazı, bir açmazı, bir sorunu yaşıyoruz olabilir. Bu sorun nedir diye sorduğumuz zaman ehli kitabın sorunu Allah'a inandığını söylediği halde, Allah'tan gelenlere inandığını söylediği halde Allah'tan gelenlere işitip itaat etmemiş, Allah'tan gelenleri kendi anlayışlarına göre, kendi düşüncelerine göre, kendi yaşamlarına göre yorumlamış, analiz etmiş, Allah'tan gelen ayetleri kullanarak kendi görüşlerine tasdik ettirici, kendi yaşamını tasdik ettirici, kendi mezhebini tasdik ettirici, kendi meşrebini, tarikatını, cemaatini tasdik ettirici bir anlayışı öne sürmüş bir anlayış olarak ehli kitabın anlayışı önümüze çıkmaktadır. Allah ehli kitapla ilgili ayetleri gönderdiği zaman bu öz çıkar. Ehli kitabın özü nedir? Putperestlerden farklı olarak ehli kitabın özü Allah'a inanırlar, peygambere inanırlar, peygamberin getirdiği kitaba inanırlar ama Allah'ı da, peygamberi de ve peygamberin getirdiği kitabı da kendi yaşamlarına, kendi mezheplerine, kendi meşreplerine, kendi cemaatlerine, kendi arzu ve heveslerine payanda yaparlar, tasdik ettirici, kendilerini onaylattırıcı bir anlayışı sergilerler. Kendilerini Allah'a göre, peygambere göre ve kitaba göre düzelteceklerine, gelen ayetlerin yorumlarını, peygamberlik kavramlarını, Allah kavramlarını kendi anlayışlarına göre düzeltirler, kendi anlayışlarına göre anlatırlar ve kendi anlayışlarına göre bir Allah, bir peygamber ve bir de kitap oluştururlar ve o kitabın içindeki ayetleri oluştururlar. İşte ehli kitap bu demek. Ehli kitap tabirini veya ehli kitabın ne olduğu, ehli kitap nedir sorusunun karşılığında verilecek cevap. Ehli kitap ne yapmıştır? Ehli kitap ister Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun. Allah'ın ayetlerinde bahsettiği ehli kitabın sapmaları nedir diye sorulduğu zaman ehli kitap Allah'ı kendine göre tarif etmiştir. Peygamberi kendine göre tarif etmiştir. Kitabı kendine göre tarif etmiştir. Ayetleri kendine göre tarif etmiştir. Kendini Allah'a göre, kendini peygambere göre, kendini kitaba göre, kendini ayetlere göre tarif edecekken, kendini işin odak noktası saymıştır, kendini işin mihenk noktası saymıştır, kendini işin ölçüsü saymıştır. Allah'ı kendine göre, peygamberi kendine göre, kitabı kendine göre, ayetleri kendine göre tarif ettiği için Allah bu noktadan onlar rahiplerini ve hahamlarını ileride göreceğiz, Rab iddiaz ettiler diye öne çıkarmış. Bunu demekle de o rahipleri ve hahamları Allah'ı, peygamberi, dini, Allah'ın ayetlerini kendilerine göre, kendi arzu ve heveslerine göre tarif ederek yeni bir Allah, yeni bir peygamber, yeni bir din, yeni bir kitap, yeni bir ayet ürettikleri için kendilerini mabud iddia etmişlerdir ve insanlar da onları tasdik etmiştir. Peki burada Müslümanlar aynı hataya düşmüş müdür sorgusunda herkes elini vicdanını koysun. Müslümanların 1500 yıllık bir yaşantısı var. Bu yaşantı içerisinde Müslümanların peygamberden bugüne kadarki gelen sürecinde Müslümanlar da aynı ehli kitap gibi kendi anlayışlarını, kendi düşüncelerini öne çıkararak, öne çıkardıkları anlayışlarla oluşturdukları mezhepleri, meşrepleri, tarikatlerini, cemaatlerini, onların anlayışlarını öne çıkararak Allah tarif etmiş midir? Peygamber tarif etmiş midir? Kitap tarif etmiş midir? Ayetleri tarif etmiş midir? Allah'a, kitaba, peygambere, ayetlere uyacakken ayetleri, kitabı, peygamberi ve Allah'ı kendi mezhebine, kendi meşrebine, kendi tarikatına ve kendi cemaatlerine, kendi anlayışlarına, kendi arzularına uydurmuş mudur sorusuna eğer evet diyorsak ehli kitap olmuştur. Yok biz böyle yapmadık. Biz tersini yaptık. Biz mezhebimizde, meşrebimizde, tarikatımızda, cemaatimizde, efendim kendimizde, arzularımızda, dünyevi arzularımızda, hayallerimizde, hırslarımızda, her şeyimizi, yaşantımızın tümünü ayetlere uydurduk, Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik dedik. Peygamberi Allah tarif etti, Allah'ın tarif ettiği peygambere tabi olduk. Kitabı Allah tarif etti, Allah'ın tarif ettiği kitaba tabi olduk. Allah kendini tarif etti, kendini tanımladı. Allah'ın kendini tanımlamasına, kendini tanıtmasına tabi olduk. Kendimiz yeni bir Allah üretmedik, kendimiz yeni bir peygamber üretmedik. Kendimiz yeni bir kitap üretmedik. Kendimiz ayetleri çıkarlarımıza göre, mezhebimize, meşrebimize göre tarif etmedik diyor isek, olumlu insan başlığının altındayız. Şüphemiz varsa bu noktada, bu noktada kalbimizde yok ya bu kadar değil. Yani biz kesinlikle böyle bir netlik içerisinde değiliz. Karışık bizimki de diyorsak, olumsuz insan tablosunun altındayız. Kuşatan ve koruyan Allah diyor ki, insan henüz yaratılmamışken, ondan varlıklar aleminde söz edilmemişken, insan yokken, bir hiçken, adından bile söz edilmezken, o zamanların üzerinden çok zaman geçti ve insan yaratıldı. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, küçücük, azıcık bir sudan yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Neyle? Olumlu insan, olumsuz insan kavramlarıyla, kurallarıyla, ilkeleriyle, hayalleriyle, düşünceleriyle, kimliğiyle, kişiliğiyle onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Allah'tan gelen ayetleri işitsin, kavrasın. Allah'ın gösterdiği gerçekleri görsün, ona göre hareket etsin diye onu işitir ve görür kıldık. Ve ona dünyada bir ömür biçtik. Kiminin kısa, kiminin uzun, önemli değil. Ama herkese bir ömür biçtik. Onu bir yola koydum. İnsana dünyada verdiğimiz ömür, insanı dünyada koyduğumuz yol, kendi aklıyla, kendi iradesiyle hareket edebileceği, seçimlerini yapabileceği, bu seçimlerinden dolayı da sorumluluklarını üstleneceği ve bu sorumlulukların akabinde hesaba çekileceği ve bu hesabın arkasında ise belli bir mükafatın ve cezanın olabileceğini görsün, bilsin diye onu işitir ve görür kıldık. Ve insan bu yolu ya görüp işitecek ve ona göre şükrederek yaşayacak, yani burada şükür, ya Rabbi sana şükürler olsun anlamında değil. Şükür burada bir eylem, yani ya Rabbi ben senin işittirdiklerini, işittirmek istediklerini işittim, göstermek istediğin gerçekleri gördüm ve ona göre bir yaşam çiziyorum, ona göre bir kimlik çiziyorum, ona göre bir hayat yaşıyorum demek şükür. Ya böyle yaşar şükrederek, Allah'ın gönderdiği ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek bir yaşam sürer ya da nankörlük ederek hayatını bitirir. Şüphesiz biz kafirler için, yani inkar edenler için, yani nankörler için, yani işitip inkar edenler için ve gerçekleri görmeyenler için ve Allah'ı ve peygamberi ve kitabı ve ayetleri kendi anlayışlarına, mezhebine, meşrebine göre tanımlayan ve yeniden bir Allah, yeniden bir kitap, yeniden bir peygamber üretenler ve yeniden bir din üretenler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyiler ise katkısı kafur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istekleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O olumlu kullar, mükafatlanacak kullar, Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik diyerek hayatına yön veren kullar, adaklarını yerine getirirler. Bir şeye adamışlarsa, bir şeye söz vermişlerse onu yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Hangi gündür o? Kıyamet. Kıyamet kavramını özellikle Mekki sureler içerisinde çok anlatmıştık. Dünyanın sonu bir kıyamet. İnsanın ölümü bir kıyamet. Bireysel, toplumsal ve dünyevi kıyametler. Kainatsal kıyametler. Bir son ve kıyam. Kıyamet. Arapça kelimenin üretilmesinde kıyam. Önemli bir kavram. Ayağa kalk. Harekete geç. Basit bir eylem değil. Kıyamet ifadesinin, kıyamet sözünün başlangıcı kıyam kökünden geliyor. Harekete geçmek. Ölüm bir harekete geçmek. Dünyanın sonlandırması bir harekete geçmektir. Kainatın sonlandırılması bir harekete geçmektir. Bu harekete geçişin sebebi bir değişimdir. Bu değişimin sonucu imtihan edilen insan hesaba çağrılacak ve yeni bir dünya kurulacaktır. Kıyamet yeni bir dünyaya harekete geçiştir. Otobüse biniştir. trene biniştir, uçağa biniştir, ata biniştir, deveye biniştir. Yani bu dünyadan öbür dünyaya bir geçiştir. İster bireysel olarak insanın harekete geçmesi olsun, ölümü, ister toplumların ölümü olsun, ister devletlerin ölümü olsun, ister dünyanın sonu olsun, ister yıldızların sonu olsun, kainatın sonu olsun, her son bir yeniye geçiştir. Onun için kıyam ederler. Onun için kıyamet olur. Eski biter, yeni başlar. İşte o gün kıyametin kötülüğü her yanı kuşatır ve insanlar ne yapacağını şaşırır ve inananlar ondan korkar. Çünkü onun arkasından yeni bir dünya geliyor. O dünyada hesap var. Bu hesaptan korkarlar. Aklanamamak, dünyadaki hayatın karşılığında sorumluluğun altında ezilerek ya aklanamazsak endişesi içerisinde o günden korkarlar. Onun için onlar sözlerini yerine getirirler. Derler ki biz eğer verdiğimiz bir sözü yerine getirmezsek o kıyamet mutlaka gelecektir. Bireysel olarak benim kıyametim, ölümüm mutlaka gelecektir. Bireysel olarak sizin kıyametiniz, ölümleriniz mutlaka gelecektir. Toplumsal olarak bu toplumun kıyameti mutlaka gelecektir. Devlet olarak bu devletin kıyameti mutlaka gelecektir. Kıyamet olarak bu dünyanın kıyameti mutlaka gelecektir. Olumlu insanın bilincinde bu yatar. Onun için sözlerini yerine getirirler. Çünkü ilk hesap verilen sözlerin yerine tutulup tutulmadığı noktasındadır. Bir Müslüman için ilk hesap verilen sözün yerine tutulup tutulmamasıdır. Bir insan için ilk hesap verilen sözün yerine tutulup tutulmamasıdır. Bir Müslüman niye söz verir? Ya Rabbi, sana inandım, senin peygamberine inandım, senin peygamberinin getirdiği kitaba inandım, kitabın içindeki ayetlere inandım, onları işittim ve onlara itaat ettim. O gelen ayetler doğrultusunda hayatıma, kimliğimi, kişiliğimi sana teslim ediyorum. Bundan önce eğer bir düşüncem, bir mezhebim, bir meşrebim varsa, bundan önce aklımın ürettiği herhangi bir şey varsa, bundan önce atalarımın bana getirdiği düşünceler, anlayışlar, gelenekler, örfler, dinler, mezhepler, meşrepler varsa, bil ki sana teslim olduğum gün dedim ki, bütün bunları ben senden gelen ayetler ile çözeceğim, doğrularını hayatıma aktaracağım, yanlışlarını def edeceğim. Bir bir hepsini temizleyeceğim. Senin ayetlerinin ışığında, senin ayetlerinin gösterdiği yolda yürüyeceğim, ayetlerine aykırı olan her şeyi terk edeceğim. İşte bu söz. Bir kulun Allah'a adadığı sözdür. O kullar adaklarını yerine getirirler. Çünkü o kullar Müslüman olarak Allah'a kendilerini teslim ederek adarlar. İki gün sonra adadıkları kendilerini, ''Ya Rabbi tamam ben sana kendimi adadım ama ben babamdan şunu öğrenmiştim, ben hocamdan bunu öğrenmiştim, ben mezhebimden şunu öğrenmiştim, ben tarikatımdan bunu öğrenmiştim, ben cemaatimden bunu öğrenmiştim, ben kendi arzu ve heveslerime göre bir hayat yaşıyordum, hayatımın gerçekleri bunlardı.'' deyip adadığı varlığını Allah'a adamaktan vazgeçmez. Bahaneler üretmez. Aynı mantıkla insanlara verdiği sözleri, onların hepsi bir adaktır. Ben bir insana eğer bir söz vermişsem, o sözümle o insana, o sözümün çerçevesine adamışımdır. O sözümü yerine getirmek zorundayım. Allah'a vermişsem yerine getirmek zorundayım. İnsana vermişsem yerine getirmek zorundayım. İnsanlığa vermişsem yerine getirmek zorundayım. İşte onun için ilk hesap adaktır. Kullar adadıklarını yerine getirip getirmemekten sorumludurlar. İşte bu adakları çerçevesinde Allah ayet gönderiyor. Diyor ki, yoksula, yetime ve esirlere sahip çıkın. İşittik ve itaat ettik diyen Müslüman, ya Rabbi tamam, ben işittim ve itaat ettim, sahip çıkıyorum dedi ve yaşadı. Eğer bunun bilincinde yaşıyorsa Allah diyor ki, onlar bunu istemeyerek değil, seve seve yiyeceklerini yoksullara, yetimlere ve esirlere yedirirler. Ve bunu yaparken biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden hiçbir karşılığı ve hiçbir teşekkür beklemiyoruz derler. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden korkuyoruz. O gün hesap günüdür. O gün suratlar asılır. Biz o hesap gününde asla suratımızın asılmasını istemiyoruz. Göğsümüzü gere gere verdiğimiz sözlerini yerine getirdiğimizin bilinci ve şuuru içerisinde orada hesabımızı vermek istiyoruz. Bunun için biz Allah'a olan inancımızdan dolayı yediriyoruz, içiriyoruz ve veriyoruz. Bunun karşılığında sizden hiçbir şey istemiyoruz. İster teşekkür edin, ister etmeyin. Hiçbir şey ifade etmez. Allah da onları o günün kötülüğünden korur. Ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık, yani bu inançlarında, bu kararlılıklarında durmalarına karşılık, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik prensibinde kesin bir şekilde durmalarına ve asla en ufak bir taviz vermemelerine karşılık onları cennet ve ipekten giysileriyle mükafatlandıracağız. Orada koltuklar üzerinde kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır o gün. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekte dolu bir kaseden içilir. Orada bir pınar ki ona selsebil denilir. Yani asla o pınarın kaynağı kurumaz. Ve asla o pınarın kaynağı kurumadığı gibi sebildir, selsebil, mükafatlıdır. Asla ücrete sabit değildir. Artık o orada yaşayanlara ebedi bir şekilde helal kılınmış ve oradan faydalanma imkanı verilmiştir. Çevrelerinde gördüğünde açılmış inciler sanacağın hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Düşünebiliyor musunuz? Cennetlik bir insan, cennete girmiş bir insan ebedi orada kalacak. Kendisi ebedi orada kalırken nasıl yaşlanacak? Yaşlılık kavramı değişecek. Ona hizmet eden, o cennetliğe mükafat gereği hizmet eden hizmetçiler, düşünün, onlar da ebedi onlara hizmet edecek. Onların da yaşlılık kavramı, gençlik kavramı değişecek. Allah diyor ki, onlar hep gençlik ve güzellikte kalacaklar. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk görürsün. Yani hükümranlık. Bu hükümranlık sonsuz nimetlerle doludur ve büyük bir güç olarak karşımıza çıkar. Artık orada şunu söyleyemeyiz. Bir gün bu nimetlerin arkası kesilir mi? Bir gün aç kalır mıyız? Bir gün yoksul kalır mıyız? Bir gün ortada kalır mıyız? Böyle bir anlayış asla o gün olmayacaktır. Cennete asla böyle bir anlayış doğmayacak, böyle bir anlayış olmayacaktır. Sonsuz bir şekilde Allah'ın gücüyle o nimetler onlara verilecektir. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denilecek. Şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Hangi çalışma ve çaba? Tezi, ana ilkesi Allah'a iman ve Allah'tan gelenlere işittik ve itaat ettik diyen ana ilke. Ve bu ana ilkenin devamındaki ikinci ilke Allah'ı Allah'ın istediği gibi tanımlamak. Allah'ın peygamberini tanımladığı gibi tanımlamak ve Allah'ın ayetlerini asla ve asla mezhebine, meşrebine, tarikatına, cemaatine, dünyevi arzularına uydurmadan kendisini ayetlere uydurmak. Kendi düşüncelerini, kendi hayat anlayışlarını, kendi mezhebini, kendi meşrebini, kendi tarikatını, kendi cemaatini, cemaatinin anlayışını Allah'ın ayetlerine uydurmuş olmak makbul görülecek. Aksi halde olumsuza geçecektir. Şüphe yok ki Kur'an'ı elbette sana biz indirdik. Bunda şüphen olmasın. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Kur'an'ın ayetlerini okuyup da yapacağın işlerin çok çetin olduğunu ve üzerinde duracağın, sabredeceğin kimliğin ve kişiliğin çok sert olduğunu düşünme. Sabret. Bunlar sana Rabbinden bir öğüt, bir hüküm. Bu hükümlerde kararlı ol, sabret. Biliyorsunuz sabretmeyi belalara ve musibetlere karşı metanetli olmak anlamında almıyor Kur'an. Biz de öyle almıyoruz anlatırken. Sabretmek, kararlı olmak, azimli olmak. Allah'ın ortaya koyduğu ilkelerde, kurallarda, hükümlerde, anlayışlarda, hayalde, kimlikte ve kişilikte kararlı olmak. O olumsuz olan, inkar edenlerin hiçbirine uyma. Ve Rabbini inkar etmiş veya Rabbini kabul etmiş görünüp, Rabbine inanmış görünüp, gönderilen ayetleri kendi çıkarlarına göre, kendi anlayışlarına göre eğip büken ve kendisini Rabbine onaylatan, ayetleri onaylatan nankörlere asla itaat etme. sabah akşam Rabbinin adına, gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. İşte buradaki dört vakit, sabah ve akşam ve yatsı vakti ve Resulullah'ın kıldığı gece namazı dile getirildiği rivayet edilir hadislerde. Buradan çıkarak. Vitir namazının gece namazı olduğu hakkında rivayetler vardır. Vitir namazı peygamberin ortaya koyduğu bir ifadeyle Müslümanlara farz edilmemiş bir namazdır. Kendisine emredilmiş bir namazdır. Ancak Müslümanlar saygı ve sevgiyle Resulullah'ın kılmış olduğu bu vitir namazını Hanefiler vacip olarak, diğer mezhepler sünnet olarak kılmak isterler ve kılarlar. Fakat Müslümanlara biraz zor gelmesin diye şimdiki uygulamada geçmişten gelen görüşlerden kaynaklanarak yatsı namazın arkasına 3 rekat olarak ilave etmişlerdir. Halbuki vitir namazı gece kalkılıp kılınan bir namazdır. Resulullah onu öyle kılıyordu. Burada sabah ve akşam vakitleri, gecenin bir kısmında yatsı namazı ve geceliğin de ayrıca onu uzun uzadıya tesbih et kavramıyla da vitir namazı işaret edilmiştir. Şunlar inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar veya inandık diyenler. Ehli kitap gibi Allah'a, kitabına, peygamberine inanan ama dünyayı tercih edenler o çetin günü arkalarına atıyorlar. Yani hiç düşünmüyorlar. Hiç o hesap gününün geleceğini düşünerek hareket etmiyorlar. Bir an için düşünmüyorlar, empati yapmıyorlar. İşte içinde yaşadığımız Müslümanlar da öyle. Bir an için empati yok. Empati yapsalardı, düşünselerdi, kardeşim Allah'ın huzuruna gittiğin zaman mezhebinden mi sorulacaksın, meşrebinden mi sorulacaksın, tarikatından mı sorulacaksın, anlayışından mı sorulacaksın, dünyevileşen yaşamından mı sorulacaksın, yoksa Allah'ın huzuruna varınca Allah kitabını açacak, ben size kitap gönderdim, işte ayetlerim, bu ayetlere göre siz ne yaptınız mı diyecek. Bu ayetleri işittiniz mi önce de söyleyin bakalım. Ya Rabbi ben işittim. Tamam, itaat ettim mi? Ama ben anlamıyordum ya Rabbim. Onun için ben itaat etmedim. Neden? Çünkü ben anlamıyordum. Ben kendi başıma, kendi aklımla, kendi muhakemine itaat etme noktasında kendimi yetkili görmedim. Ne yaptın o zaman? Etrafımda böyle işte tarihimden gelen mezhep vardı, ona uydum. İşte içinde bulunduğum yaşantıda bir tarikat vardı, gittim ona tabi oldum. Cemaat vardı, ona girdim. Onların dediklerini yaptım, onların erkanlarına uydum. Peki ayetlerin ne oldu? Ayetlerini ben kendi başıma uygulayamazdım ki ben onlara güvendim. Şimdi hesapta böyle bir cevap, Müslümanın cevabı olabilecek mi? Soruyorum şimdi. Böyle bir cevabı söyleyen kişi hesap gününü arkasına atmış mıdır, atmamış mıdır? Veya birisi çıkıyor Allah'ın karşısına o gün. Kulum sen gönderdiğim ayetleri işittin mi? İşitmedim ya Rabbi. Taat ettiğimi sorusu arkasından gelecek ama işitmemiş. Peki ne yaptın? İşte şunu yaptım. Okullara gittim, okudum, mühendis oldum, doktor oldum, avukat oldum, hakim oldum, bilmem ne oldum, şöyle oldum, böyle oldum. Peki benim gönderdiğim ayetleri okudun mu? Hayır ya Rabbi. Niçin? Ben din işlerinden fazla anlamam. Onları hacı hocaya bıraktım. Lazım olduğu zaman gittim sordum. Şimdi böyle bir cevap hesap gününü arkaya atmış oluyor mu olmuyor mu? Bu tür sorular empati yapılarak üretilebilir, arkası getirilebilir. Çok çok. Halbuki Allah diyor ki onları ben yarattım. Onları eklemlerini, kemiklerini birbirine ben bağladım. Onlara et ürettirdim. Sinirler ürettim. Onları bağladım. Onları nasıl yarattıysam, nasıl eklemlerini birbirine bağlayıp onu ayağa kaldırdıysam, kıyam ettirdiysem onları da yok edebilirim. İşte görüyorsunuz. İnsan çocuk doğuyor, bebek doğuyor, yerdeyken ayaklanıyor, güçleniyor, büyüyor, çalışıyor, sonra yavaş yavaş yok sinirleri zayıflıyor, yok kasları zayıflıyor, yok efendim kemikleri eriyor, böylece yatağa mahkum oluyor. Allah aslında gösteriyor. Güvendiğimiz her şeyi, bir zamanlar bacağımıza güvenmişiz, bir zamanlar gücümüze güvenmişiz, bir zamanlar elimize güvenmişiz, bir zamanlar kolumuza güvenmişiz, bir zamanlar gözümüze güvenmişiz, bir zamanlar dilimize güvenmişiz, aklımıza güvenmişiz, muhakememize güvenmişiz. Ama Allah gösteriyor şimdi. Önce bir etrafına bak, sonra kendine bak. Dilin sürüşmeye başlıyor, aklın yavaş yavaş gelip gitmeye başlıyor, muhakemen allak bullak oluyor, bacaklarında derman kalmıyor. Sinirlerinde bir gevşeklik oluyor. Belli bir yaştan sonra bir yorgunluk başlıyor. Kemiklerin erimeye başlıyor. Eskiden 3-5 saat yürürken şimdi yarım saat yürüdüğün zaman nefes nefese kalıyorsun. Belli bir yaştan sonra Allah gösteriyor. Gidiyorsun diyor bak gidiyorsun. Yarattıysam seni nasıl ayağa kaldırırsam senin yere de sermesini bilirim diyor. Kimini yavaş yavaş gösteriyor, kimine hızlı bir şekilde küt gidiyor. İşte bunlar bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar, dileyen tutmaz. Şunu unutmayın ki, Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Mesela, siz şöyle dileyemezsiniz. Ya Rabbi, bana işte dünya ömür ortalaması 60-70 sene, 80 sene. Ben 200 yıl yaşamak istiyorum. Ben 1000 yıl yaşamak istiyorum. Ben 2000 yıl yaşamak istiyorum. Ve ben bu yaşamımda hiç hasta olmak istemiyorum. Ben yemeğe, içmeye, şuna buna muhtaç olmak istemiyorum. Asla. Kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Ben dilediğim kadar yaşamak istiyorum ve hiçbir şeye muhtaç olmak istemiyorum. Yemek zorunda kalmamam lazım. Uyumak zorunda kalmamam lazım. Yaşlanmamalıyım. Ölmemeliyim. Hasta olmamalıyım. Gücümden, kuvvetimden hiçbir şey eksik olmamalı. Dileyebilir misiniz? Allah'ın dilemesi olmadıkça, Allah sizin için bunları gerçekleştirmeye dair bir dileği olmadıkça sizin dilemeniz mümkün mü? Ha, dileyebilirsiniz sadece hayal olarak, topik bir şekilde. Şöyle diyebilirsiniz. Ah ben hiçbir yiyeceğe içeceğe muhtaç olmasam. Ah ben hiç ölmesem. Ah ben hiç yaşlanmasam. Ah ben hiç hasta olmasam. Ah ben binlerce yıl, milyonlarca yıl yaşasam diye hayal kurabilirsiniz ama gerçekleştirecek bir dilek, gerçekleşecek bir dileği asla Allah dilemedikçe dileyemezsiniz. Şüphesiz Rabbiniz hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Allah'ın ortaya koyduğu bütün bu gerçekleri kavramayı dilediğine nasip eder. Dilediğini de rahmetine, o kuşatmasına sokar. Koruma altına almasına sokar. Allah bunun kurallarını ayetlerinde söylüyor. Kim Rabbine yönelirse, kim Rabbili olmayı dilerse, kim Rabbinden gelen ayetlere kulak verir, onları işitir ve işitmeye çalışırsa işittirir. Kim hidayeti isterse ona hidayetini verir. Allah kıskanç değildir, Allah zulümkar değildir, Allah zalim değildir. Birisi çıkıp da canı gönülden istekle, ya Rabbi bana hidayetini ver, bana ayetlerini anlama gücü ver, gerçekten samimice bunu dileyen bir insana Allah ne gerek var? Bir sürü zaten Müslüman var. Bir sürü inanmış var. Bir sene eksik oluver. Bugüne kadar delalette gezdin. Bundan sonra gelsen ne olacak demez. Tersine hemen bu dileklerin karşılığını verir ve rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Talak suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları İddetlerini dikkate alarak boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın. Kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin. Olur ki Allah sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatı büyüktür. Onları adetleri süresince kadınları gücünüz nispetinde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için çocuğu emzirirlerse emzirme ücretlerini de onlara verin. Ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da Allah'ın ona verdiğinden münasip bir şekilde belli bir ölçüde harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiğiyle yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp aldılar. Bu yüzden kendilerine çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir indirdi. Zikir, Kur'an anlamında. İman edip salih amel işleyenleri, yani iman edip güzel amel işleyenleri, karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için de Allah'ın apaçık ayetini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve güzel amel işlerse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi bilgisiyle kuşattığını bilesiniz. Evet, Talak suresi, talak boşanmak anlamındadır. Evliliklerin sonlandırılması anlamındadır. Talak suresi hükümler babı olarak karşımıza çıkınca uzun uzun üzerinde durmaya gerek yok. Ama Talak suresinde öne çıkan konuları ben birkaç nokta olarak size anlatmak istiyorum. Birincisi, Talak suresinde o günkü Arap toplumunda var olan kadına yönelmiş haksızlıkları engellemek için gönderilen hükümlerden oluşuyor. Bu haksızlıklar nedir? Kadının adı yoktur. Hani bugün kadının adı yok diye bir isim koymuşlar ya, onun gibi. Arap toplumunda kadının adı yoktu. Mirastan pay alamıyordu, evlilik hayatında erkeğin ağzında hareket etmek zorunda kalıyordu ve bir sürü haksızlıklara uğruyordu. Gelen ayetler, o günkü yaşam içerisinde, o günkü örflerde, o günkü kurallarda erkeklere sorumluluklar yüklemeye başladı kadınlar lehine. 1500 yıl öncesinin kültürünü, yaşantısını, adetlerini ve örflerini ve yasalarına dikkate aldığımızda o toplumlara göre çok devrimci yasalar gönderdi Allah. O toplumlara göre. O toplumlara göre çok devrimci yasalar gönderirken kadınların haklarını teslim etti. Kadınların sizin üzerinizde şu şu şu şu şu hakları vardır. Ve nihai hedef olarak da adaleti hükmetti. Daha önce sık sık tekrar etmiştim. Allah'ın gönderdiği ayetlerde bir mevcut ana, bir gelecek zamana, kıyamete kadar sürecek zamana ait öz ve ruh ve ait kural vardır. Bir mevcudu çözümler, bir de geleceği hedef gösterir. Şimdi bu Talak suresinde de bu tür özetler çok güzel şekilde verilmiştir. Mevcutlar çözümleniyor, gelecekte hedefleniyor. Mevcutlar çözümlenirken, o günkü kadına yapılan zulümlerin önüne geçilirken, geleceğe yönelik ise şu ifade ediliyor. Kadınların yaratılmış haklarından, yaratılmış görevlerinden ve yaratılmış biyolojik yapılarından dolayı, boşansalar dahi, evliliklerini bitirseler dahi, erkeklerden alacakları haklar vardır. Nedir bu? Birincisi, kadın hamile kalmış olabilir. Dolayısıyla hamile kalan kadının, boşandıktan sonra doğuracağı çocuk, o çocuğun velayeti, o çocuğun miras hakları ve o çocuğun babalık hakları boşandığı kocasına aittir. Birincisi. İkincisi, bir kadın boşansa dahi eğer gidecek yeri yoksa, eğer herhangi bir şekilde ailesi kabul etmemişse, onlar karşı çıkmışsa olur ya, bugün hala var. Kadınların boşanması ailelerin yüz karası olarak kabul edilir. Hatta birçok aile bizim evden gelin çıkan ancak kefenle döner der. Yani asla boşanmayı kabul etmez. Diyelim ki anlaşamadı karı koca. Ne olacak yani? Allah diyor ki boşadığınız kadınların korunması, bakımı size aittir. Onlar güzelce gidecekleri yere kendi arzularıyla, özgürlüğüyle gidinceye kadar, adetlerinden temizleninceye kadar, doğacak çocuğu varsa, hamile kalmışsa bu netleşinceye kadar. Onların bakımı size aittir. Onların nafakası size aittir diyor. Böylece kadını güven altına alıyor. Özellikle o toplumda kadını güven altına alıyor. Üçüncüsü, aynı nikah akdinde olduğu gibi boşanmada da şahitleri şart getiriyor. Hani bizim toplumumuzda malumdur. Efendim işte nikahta şahit gerekiyor ki işte icap, kabul ve ilan ve şahitlerle onaylattırmak esastır deniyor. Ama boşanmak erkeğin iki dudağı arasındadır. Nedir? Ben boş ol dedim, bitti iş. Sen boşsun, ben seni karılıktan azlettim. Yok öyle ama. Kusura bakmayın. Allah ne diyor? Boşanırken de iki tane şahit tutun. O şahitlerin huzurunda boşanın. O şahitler kadının haklarını korusun. Kadının hakları varsa talep etsin. Bu talepleri yüzüne çıkarsın. Ve sen o kadının hayatını garanti altına al. Onu bir güvenli noktaya getir. Buna da şahitler şahitlik etsin. Ve bunu da takip etsin. Böyle canın istedi. Kavga ettin, istemedin. Ben boş ol dedim. Hadi güle güle dedim. Yok öyle ama. Öyle bir şey yok. İşte ayetleri okuduk. Boşanan kadınlar adetlerinin sonuna varıncaya kadar onları güzelce tutun. Yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi de şahit tutun. Şahitliği ise bunlar dosdoğru yapsın. Şahitlik sadece tamam o boşandı. Biz buna şahidiz. Söyledi bizim yanımızda değil. Bu şahitlik Allah'ın kurallarına göre o boşanma işlemindeki haklarının kadına verilip verilmediğinin kontrolüdür. Bu şahitliğin dosdoğru yapılmasıdır. Aksi halde ya işte biz duyduk, gördük, işittik. Bunlar evliydi, boşandılar. Tamam işte buna şahit olduk, gittik. Yok öyle ama. O kadının hakları vardı. Verildi mi, verilmedi mi? Yapıldı mı, yapılmadı mı? Boşanırken evli olmasından kaynaklanan hakları vardı. Onlar yapıldı mı, yapılmadı mı? İşte bunun şahitliğinin dosdoğru yapılması gerekir. Allah bunu emrediyor. Talak Suresi 2. ayet. Çocuk oldu. Allah diyor ki çocuğu annesi emzirecekse ücretini versin. Çünkü belki de anne çalışmak zorunda kalacak. Belki hayatını kazanmak zorunda kalacak. Bağda, bahçede, şurada, burada onun bir hayat garantisi olacak. O zaman çocuk emzirmek için kendine bakması gerekecek. Bakması için çalışmaması gerekecek. Dinlenmesi gerekecek. O zaman ücretini vereceksin. O kadına emzirmenizin karşılığı ücretini vereceksin. Ha kadın çalışmıyor veya kadın ben emzirmeyeceğim. Ben kendi hayatımı yürüteceğim diyorsa bu sefer ona emzirecek kadın bulacaksın ve onu emzirteceksin, ücretini vereceksin. Benden sonra tufan demek yasak. İşte Talak suresinin bütün ayetlerini dikkatli bir şekilde izlediğimiz zaman o günkü Arap toplumunun boşanma ile ilgili gerçekleşen sorunlarına ve açmazlarına karşılık bu kuralları getirirken kuralların içinde aynı zamanda erkeklerin kadına Allah'ın yarattığı kadın cinsinin gereklerine göre hak vermediğini, bu haklarının mutlaka erkeklerin üzerine bir sorumluluk olarak yüklendiğinin kıyamete kadar ilanıdır. Çünkü erkekler kadınlara göre daha güçlüdür, daha kuvvetlidir, daha irade noktasında hayat içerisinde kendine farklarlar. Kadın kadınlık özelliklerden dolayı eksik kaldığı yönler olabilir. Eksik kaldığı yönlerden dolayı da kendine bakmak zorunda olduğu yönler olabilir. Böyle bir bakmak zorundan dolayı hayatı zorlaştırılabilir. Böylece erkek o noktada görevlerini yerine getirmek zorundadır. Boşansa dahi nafaka vermek zorundadır. Çocuğuna bakmak zorundadır. Çocuğunun emzirme ücretini dahi eski karısına vermek zorundadır. Boşandıktan sonra eski karısı eğer gidecek bir yeri yoksa onu emin bir şekilde kendi evinde gidinceye kadar özgür bir şekilde hürriyet içerisine gidinceye kadar, gidecek yeri oluncaya kadar tutmak zorundadır, bakmak zorundadır. Eğer hamileyse ona bakmak ve doğum yapıncaya kadar evinde tutmak zorundadır. Dırdırdır yani. Şimdi bütün bu dırdırlara baktığımız zaman kadını sıfırlayan, kadının adını yok kılan bir toplumda tüm bu hükümler bir devrim olarak gündeme gelir. Ve ne yazık ki bu devrim günümüzün kurallarına bile taş çıkartırken ne yazık ki günümüzün kurallarında içinde yaşadığımız devletin yasaları adaleti sağlamaya çalışırken, Müslümanlar da biz Kur'an'a uyuyoruz derken, Kur'an'ın hükümleri örnekleyelim, bugünkü yasalardan daha çok kadını öne çıkarıp haklarını korurken, maalesef Müslümanım diyenler, inkar edenlerden daha çok, inkar edenlerden daha önce Allah'a inandıklarını söyledikleri halde kadınların haklarını çalmayı öne çıkardıkları için ancak bugün kanunlar önünde, Allah'ın kanunları değil, içinde yaşadığımız toplumun kanunları önünde kendilerini sorumlu kılacak mahkeme kararlarıyla sorumlu altına gelirler. Halbuki mümin olan kişi hiçbir şekilde bu noktalara gelmek zorunda değildir. Ve bu noktalara gelmesine gerek yoktur. Zaten mümin olan kişi öyle bir uygulamaya başlar ki pes ettirir. Kime? İçinde yaşadığı düzene, içindeki yaşadığı yasalara, içinde yaşadığı hukuka, içinde yaşadığı insanlara pes ettirir. Bu kadar olmaz. Bir insan karısını boşadıktan sonra bu kadar onun haklarını koruyan, onun haklarını ona haklarını veren, ona bakan, onu güven altında tutan bir anlayışa sahip olamaz dedirtir. İşte Talak suresi inanan insanlar için böyle bir kimliği oluşturmalarını ve bunu kıyamete kadar sürdürmelerini ve içinde yaşadıkları toplumda Allah'ı inkar eden ve Allah'ın yolundan gitmek istemeyen insanlara gösterdikleri adaletle Allah'ın hükümlerine uyarak gösterdikleri adaletle ve gösterecek bir adaletle ters edilecek bir anlayışın kurallarını ve özlerini ve idealini Talak suresinde Allah vermektedir. Müminlerin yaşayacağı bir kural olarak da emretmektedir. Değilse ne olur? Değilse bunlar güzel ameller işlememiş olurlar. İnandım dediği halde Allah katında sorumlu giderler ve cezalandırırlar. Allah son ayetinde şöyle diyor, dikkatimi çekerim. Yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Bu kadar güçlü, muhakemeli, dengeli, sistemli, kurallı bir nizamı yaratan Allah, bu adaleti sağlayan, karışıklığa meydan vermeyen Allah, aynı cinsten bir erkek bir dişi yarattığı iki insan arasındaki adaleti mi sağlayamayacaktır? Böyle mi inanıyorsunuz yani? Böyle inanarak kendinize göre kurallar mı koymaya kalkıyorsunuz? Böyle inanarak kendi kendinize gelin güvey mi oluyorsunuz? Bütün bu kainatı yaratan ve onları bir denge tutan, onları bir yasa ile birbirine bağlayan Allah, elbette bu kainat içerisinde bir zerre kadar olan insanı iki cins olarak yaratmış ve bu yaratılmış alemlerin yasasından bir yasayla, adalet yasasıyla, denge yasasıyla, sorumluluk yasasıyla, bu yasaların özünden bir imbikle, aynı özden, İki insan arasındaki de hak hukuku belirleyen, adaleti belirleyen, iki insanı varsayan, hem erkeği ve hem kadını varsayan, ne erkeğin kadını yok saydığı, ne kadının erkeği yok saydığı bir düzen değil, ikisini de var kılan bir düzen olarak, ikisinin arasındaki ilişkileri, kainatın ilişkileri gibi, ikisinin arasındaki ilişkileri, bütün yarattığı varlıkların ilişkileri gibi, bir yasa içerisinde, bir denge içerisinde, bir adalet mekanizması içerisinde tutar. Ve bu imbikten bu kuralları gönderir. Ona göre düşünün. Allah her şeye kadirdir. Ve Allah'ın ilmi her şeyi kuşatır ve sizin bilmediklerinizi de bilir. Siz nankör bir şekilde çıkar da bunlar adalet sağlamaz. Biz kendimiz bu adaleti sağlayacağız diye çıkarsanız siz şaşırırsınız. Siz dengeyi bozarsınız. Ve siz hiçbir şey de yapamazsınız. Çıkaracağınız yasalarla, uygulayacağınız kurallarla insanlar adalet bulacağına birbirine girer. Beyyine suresi. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeler okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru bir dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip güzel ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Beyine delil demek, deliller ve delil. Beyan edilmiş deliller, inkar edenler ve ehli kitap. Allah'tan yeni bir delil gelmedikçe onların durumunu belirleyecek ve gerçekleri anlatacak bir delil gelmedikçe üzerinde bulundukları inkardan, gerçekleri inkardan asla ayrılacak değillerdi. Yani gerçekten iman edecek bir güçte değillerdi. Ne putperest Araplar ne de ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlar. Üzerinde bulundukları küfür neydi veya üzerinde bulundukları inkar neydi? Putperestler tamamıyla kitabı ve peygamberleri inkar etmiş, hayatlarını almamış. Kendilerini İbrahim'den gelen bir nesil olarak gördükleri halde. Kabe'yi ve Kabe içerisinde olan, Kabe etrafında olan haç ibadetlerini İbrahim'den kaldıklarını iddia ettikleri halde Kabe'yi putlarla doldurmuşlar. Allah'ı gökyüzüne göndermişler. Allah'ı gökyüzüne göndermek ne demek? Allah göklerin ve yeryüzünün sahibidir anlayışını değil. Allah gökyüzünün ve yeryüzünün hükümranı değil. Allah gökyüzünde o tanrıların tanrısı, en büyük tanrıdır ve bizim putlarımız, bizim ürettiğimiz tanrılar, bizim mabutlarımız, o bizim ulaşamayacağımız, gökyüzünde olan ve gökyüzünü yaratan, varlıkları yaratan, insanları yaratan ama gökyüzünde olan, yeryüzüne bir türlü inmeyen, Tanrı ile aramızda bir ilişki kuran, aracı olan tanrılardır. Küçük tanrılar, yeryüzündeki tanrılar, o putlar, Lat, Menat, Uzza. Böylece bundan önceki surelerde anlattığım çizginin dışına çıkmışlardır. Çizgi nedir? Çizgi, Allah'ı Allah'ın istediği şekilde, Allah'ın kendisini tanıttığı şekilde anlamak. Bu noktada bu düşünceyle bu çizginin dışına çıkmışlardır. Peygamberi Allah'ın tarif ettiği şekilde anlamak. Peygamberliği, peygamberlik kavramını. İbrahim'i kabul ederken Allah'ın peygamberini Allah'ın istediği şekilde anlamamışlardır. Allah'ın gönderdiği dini, Allah'ın gönderdiği ayetler doğrusunu anlamak. Ayetleri de inkar etmişlerdir. Hayatlarında böyle bir şey yoktur. Putperest Arapların durumu budur. Ehli kitap ise fırka fırka bölünmüş, mezhep mezhep mezhepleşmiş, meşrep meşrep meşrepleşmiş, cemaat cemaat bölünmüş ve her bölünen grup kendine göre bir Allah üretmiş, kendine göre bir peygamber üretmiş, kendine göre bir kitap üretmiş, kendine göre bir din üretmiş. Böylece küfretmiş. Mezhepleri din olmuş, meşrepleri din olmuş, cemaatleri din olmuş, anlayışları din olmuş, dünyevi yaşamları din olmuş. Allah'ın istediği şekilde Allah'ı anlamak, orada bütünleşmek, Allah'ın istediği şekilde peygamberi anlamak, orada bütünleşmek, Allah'ın istediği şekilde Allah'ın kitaplarını anlamak, orada bütünleşmek ve Allah'ın istediği Müslüman olmak veya Allah'ın istediği inanmış olmak ve orada bütünleşmek konusunda birbirine düşmüşler, gerçeği inkar etmişler ve kendi yollarının fırkayı naciye olduğuna inanmışlar. Her grup, yani kurtulan fırka, doğru insan olduğuna inanmışlar. Böyle bir sapmanın neticesinde inkara düşmüşler ve bu inkarlarından da devam etmişler. Allah diyor ki işte putperest ve ehli kitap bu inkarlarından vazgeçecek. Bu inkarlarından empati yaparak, öz eleştiri yaparak, kendilerini derleyerek, toparlayarak, kendi mezheplerinden vazgeçip Allah'a, kendi anlayışlarından vazgeçip Allah'a, kendi ürettikleri dinlerden vazgeçip Allah'a tabi olacak bir anlayışa sahip olacak değillerdi ve onlar asla kendi ürettikleri dinden, kendi ürettikleri Allah'tan, kendi ürettikleri peygamberden, kendi ürettikleri kitaptan ve kendi ürettikleri mezheplerden asla ayrılacak değillerdi. Ta ki onlara apaçık delil gelinceye kadar. Allah'tan delil geldi. Bu delil tertemiz sayfeler okuyan, yani hiçbir şirk bulaşmamış, karışıklık olmayan, Allah'ın dediği gerçekleri İnsanların yalanlarıyla karıştırmamış. Allah'ın ortaya koyduğu özleri insanların fantazileriyle, ürettiği felsefelerle karıştırmamış. Allah'ın ortaya koyduğu hükümleri insanların ürettikleri içtihatlarla, insanların ürettikleri düşüncelerle karıştırmamış. Böylece bozmamış. Tertemiz sayfeler okuyan hiçbir şey yok. Sadece Allah'ın ortaya koyduğu gerçekler var ve Allah'ın ortaya koyduğu hükümler var. İnsanların içtihatları yok, insanların felsefeleri yok, insanların düşünceleri yok. Sadece Allah'tan gelen tertemiz beyaz sayfalar var ve gönderilen peygamber Muhammed bunları okuyor. Ta ki işte Allah bu delili gönderinceye kadar o putperestler ve o ehli kitap içinde bulundukları küfürden asla ve asla ayrılacak değillerdi. Ama Allah peygamberini gönderdi ve onlara tertemiz sayfeler okudu. Karışmamış. İnsanların felsefeleriyle, içtihatlarıyla, düşünceleriyle, ürettikleri bir sürü fantaziyle karışmamış. Allah'ı Allah'ın istediği şekilde anlatan, Allah'ın peygamberini Allah'ın istediği şekilde anlatan, Allah'ın dinini Allah'ın istediği şekilde anlatan tertemiz sayfeler okundu. Ve o sayfelerde dosdoğru hükümler vardı. İşte o dosdoğru hükümler gelinceye kadar bu insanlar asla ve asla gerçeği bulamayacaklardı. Çünkü gerçeği bulmak gibi kaygıları yoktu. Bir gurur, bir kibir, bir bencillik, bir çıkarcılık, bir fantazi onları gerçek dinde olduğuna inandırıyordu. Gerçekten Allah'a inandıklarına inandırıyordu. Gerçekten doğru bir yolda olduklarına inandırıyordu. Asla bundan şüphe içinde değillerdi. Ama kitap geldi. Peygamber geldi. Kendilerine gerçeği hatırlattı. Gittiğiniz yol yol değil. Sizler Allah'ın hükümleri karşılığında İnsanların içtihatlarını din edinmişsiniz. Halbuki onlar insanların görüşleri. Din olamaz. Sizler insanların içtihatlarıyla oluşturan mezhepleri din edinmişsiniz. Böylece fırkalaşmışsınız. Halbuki mezhepler din değil. Allah'ın gönderdiği din değil. Sapmışsınız. Sizler cemaat anlayışlarınızı, tarikat anlayışlarınızı din edinmişsiniz. Sizler ayrılık noktalarınızın her birisini kendinize din edinmişsiniz ve bununla övünmüşsünüz. Sizler Allah'ı kendinize göre tanımlamışsınız, peygamberi kendinize göre tanımlamışsınız, dini kendinize göre tanımlamışsınız, dinin hükümlerini kendinize göre, dünyevi çıkarlarınıza göre oluşturmuşsunuz. Bu gerçekleri putperest Araplara, ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlara Allah gönderdiği ayetlerle türlü deliller getirerek tek tek tek izah etti ayetlerle. Neticede Allah'ın bu gerçekleri gelince gerçekler ortaya çıktı. O zaman bu gerçekleri duyan insanlar için iki yol belirdi. Ya kendi yalanlarından sıyrılıp Allah'ın gerçeklerine uyacaklar, böylece hidayet edecekler veyahut da kendi yalanlarında ısrar edecekler, böylece inkarlarında duracaklar. İşte bu noktada kendilerine kitap verilenler, özellikle kendilerine ayetler gelip de apaçık deliller geldikten sonra ayrılığa düştüler. O yol ayrımında ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, sadece dini Allah'ın kılarak, insanları bu dine karıştırmayarak, insanların mezheplerini, meşreplerini, tarikatlerini, cemaatlerini bu dine karıştırmayarak, sadece Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak sadece Allah'a ibadet etmeyi, yani Allah'ın emrini dinlemeyi, insanların emirlerini, insanların hükümlerini dinlememeyi, namazlarını dosdoğru kılmaları, yani Allah'ın Müslümandan istediği kimliğiyle, kişiliğiyle düzgün, dürüst bir şekilde kıyam etmeleri, sadece Allah'ın önünde dimdik durmaları ve insanlara bunları göstermeleri ve sadece Allah'ın önünde eğilmeleri, başka hiçbir varlığın, hiçbir kişinin, kurumun önünde eğilmemesi ve sadece Allah'ın önünde secde etmesi, yani sadece Allah'ı yüceltmesi ve hiçbir kurumu, kişiyi, imamı, müştehidi, mezhebi, meşrebi, tarikatı, şeyhi yüceltmemesi, sadece Allah'ı yüceltmesi ve bu bilgi ve bilinç ile, kimlik ve kişiliği ile Allah'ın huzuruna gidip orada Allah'a söz vermesi ve bu sözleri birebir uygulayarak göstermesi ve hayatında yaşaması, namaz kılması ve Allah'ın kendisine verdiği nimetleri Allah için zekat olarak yoksula, yetime, fakire ve esirlere vermesi emredilmişti. İşte bu dosdoğru bir dindi. Bu dini bozan şey Allah'ın emirlerinin yanında insanların hükümlerini dinden saymak. Allah'ın emirlerinin yanında insanların adat ve erkanlarını dinden saymak. Allah'ın emirlerinin yanında mezheplerin, meşreplerin, tarikatlerin erkan ve hükümlerini, içtihatlarını, adatlarını dini hüküm saymak bu dini bozar. Çünkü onların hükümleri hiçbir zaman Allah'ın hükümlerine ortak olamaz. Çünkü onların hükümleri hiçbir zaman Allah'ın hükümleriyle ortak olamadığı gibi Allah'ın hükümleriyle oluşan dinde hüküm koyucu olan Allah'tır. Allah'ın yanında bu dine, Allah'ın dinine hiçbir kimse hüküm ilave etme hakkına sahip değildir. Hiçbir kimse, ne şeyh, ne imam, ne müştehit, hiçbirisi. Böyle olursa bu din bozulur. Dosdoğru din olmaktan, sadece Allah'a has kılınmaktan çıkar. İşte namazlarıyla mümin olanlar bunu vurgular. Rabbinin huzurunda dimdik ayakta dururlar. Ya Rabbi, ben sadece senin dinine tabiyim, senin hükümlerine uyarım. Özellikle kıyamda okudukları Fatiha'nın özü budur. Ben senin yolunda dimdik ayakta dururken asla ve asla senin yoluna, senin hükümlerine başkasının hükmünü karıştırmam. Başkanısının hükümlerine bunlar İslam'ın hükümleridir, bunlar Allah'ın dinine ait hükümlerdir diye sana iftira etmem. Ama gelin görün ki 1500 yıllık bir hayat var ortaya da Müslümanların. Artık dinin hükmü Hanefilere göre, Hanefi mezhebinden olanlara göre dini hükümlerin çoğunluğunu İmam Ebu Hanife üretmiştir. Şafilere göre İmam Şafii üretmiştir, Malike ve Maliki üretmiştir. Maliki'nin içtihatları, Hanefi'nin içtihatları, Hanbeli'nin içtihatları, Şafii'nin içtihatları dindir. Böyle inanır. Allah'a dinine has kılmamıştır. Tarikatlara gelince şeyhlerin ürettikleri adaplar, erkanlar, orada yapılan bütün o tarikatların kuralları Allah'ın dininden sayılır. İslam'ın kuralları gibi görülür. Cemaatlerin anlayışları İslam'ın anlayışı gibi lanse edilir. O zaman işte bu dosdoğru din olur mu? Yahudiler ve Hristiyanlar böyle yapıyordu. Onlar rahamlarının ve rahiplerinin ürettikleri bütün içtihatları, bütün kuralları, adapları ve erkanları Allah'ın dininden sayıyorlardı. Onlara göre mesela Hristiyanlara göre Allah kendilerine Hristiyanlığı göndermiş ama Hristiyanlık adına uyguladıkları hükümlerin %99'unu rahipler üretmiş. Yahudilere göre Allah Yahudiliği kendilerine Allah din olarak göndermiş, Yahudiliğin kurallarının %99'unu Yahudilerin hahamları üretmiş. Allah'a ortak olmuşlar. Hahamların görüşleri din olmuş. Rahiplerin görüşleri din olmuş. Peki bugün baktığımız zaman meseleye, Müslümanların İslam diye uyguladıkları hükümlerin yüzde kaçı Allah'ın, yüzde kaçı başkasının, yüzde kaçı müştehitlerin, yüzde kaçı şeyhlerin, yüzde kaçı cemaat önderlerinin? Yüzde kaçı? Sıfırı diyorsanız inandığınız din İslam'dır. Yok canım, içinde onların görüşleri var, bunlar dinimizden sayılıyor. Bu oranda %99'a ulaş derseniz ehli kitapsınızdır. Kesin bir şekilde. Bu gerçeği bir daha Allah'ın peygamberi gelmeden görmek, baştaki ayetin dışına çıkmaktır. Yani kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar üzerinde bulundukları yanlıştan, inkardan ve gerçekleri inkardan asla ayrılacak değillerdir. Bu hükmün dışına çıkmaz bu gerçeği görmeyenler. Onlar sanki bir daha bir peygamber gelip de yüzlerine vura vura Muhammed'in Yahudilerin yüzlerine vurduğu gibi, Muhammed'in putperest Arapların yüzlerine vurduğu gibi, Muhammed'in Hristiyanların yüzlerine vurduğu gibi, bir peygamber daha gelip de Müslümanların da yüzüne vura vura siz Allah'a dine has kılmadınız. Siz müşrik oldunuz. Siz bu yaptığınızda, bu ortaya koyduğunuz şeyle Allah'ın hükümlerine, müştehitlerin hükümlerini, tarikat şeyhlerinin hükümlerini, cemaat önderlerinin hükümlerini ortak kıldınız. Bu hükümleri verenleri Allah'a ortak kıldınız diye haykırsın. Öyle mi isteniyor? Ancak o zaman mı inanacaklar veya inkar edip karşısında duracaklar? Allah Yahudi ve Hristiyanlar için, putperest için öyle diyordu. Tekrar onlara bir peygamber gelmeden asla bu yalanları üzerinden vazgeçmeyecekler. Peki Müslümanlar tekrar Allah'tan bir peygamber gelmesini mi bekliyorlar yalanlarından vazgeçmek için? Gerçekten Allah'ın dinine, Allah'ın istediği şekilde inanmak için yeniden bir peygamber mi bekliyorlar? Yoksa ellerindeki bulunan kitaba uyarak, o kitabın içindeki ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek Allah'ı Allah bilip, peygamberi Allah'ın istediği şekilde peygamber bilip, Allah'ın dininde sadece Allah'tan gelen hükümlerle oluşacağına inanan ve diğerlerinin her birisinin sadece insanların basit görüşleri olduğunu kavrayan bir anlayışa sahip olacaklar mı? Veyahut da hayır, onlar basit görüş değil. Onlar bu dinin hükümleri diye Allah'a iftira edecekler, peygambere iftira edecekler, Allah'ın kitabına iftira edecekler ve böylece yanlışlarında bir peygamber gelinceye kadar ısrar mı edecekler? Eğer böyle yaparlarsa onlar Allah'a ortak koşmuştur. Onlara cehennem ateşi yetişir. Onlar yaratıkların en kötüleridir. Bunun karşılığında şüphesiz gerçekten iman edip güzel amel işleyenler var ya. Ne demek güzel amel işlemek? Allah'ın istediği şekilde mümin olmak. Yalansız, riyasız, ortaksız, şirksiz. Allah'ın ayetlerine işittik ve itaat ettik diyen hiçbir beşerin, hiçbir kulun makamı, mevkii ne olursa olsun, insanların ürettiği makamlar, müştehitlik makamı, şeyhlik makamı, imamlık makamı, önderlik makamı, Allah'ın ürettiği bir makam değil ki. İnsanların ürettiği bu makamlara paye biçip, onlara insanları yetiştirip, onların hükümlerini Allah'ın hükümleriyle eş kılıp, onları Allah gibi gönderdiği dinin hükmünü koyucu kılıp, amel işleyen değil, tersini yapan. Biz sadece Allah'ın hükümlerine din deriz. Allah'ın hükümlerine İslam deriz. Hiçbir kulun hükmünü, payesi ne olursa olsun, ürettiği hiçbir içtihadı, hiçbir görüşü, hiçbir hükmü Allah'ın dinin hükmü saymayız diyerek Allah'ın hükümlerine, sadece Allah'ın hükümlerine uyanlar, işte onlar güzel ameller işleyenlerdir. Onlar insanların en hayırlılardır. Onların Allah katında mükafatı geniştir. Onlar içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adın cennetlerinde kalacaklardır. Ve onlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Haşr suresi. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Savaş gereği hurma ağaçlarından neyi kestiniz? Yahut kesmeyip kökler üzerinde dikili bıraktığınızsa hep Allah izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar, Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmesin diye Allah böyle hükmeder. Peygamber size ne verdiyse onu al, neyi de size yasak ettiyse ondan mal için. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan, muhacirlerden önce o yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir hayasızlık, işlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler. Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitliğidir. Andolsun eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki çekişmeler şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu onların akıllara ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin, Mekkelilerin, müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdar olandır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller, biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal olan her türlü eksiklikten uzaktır. Barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Haşr suresi konu itibariyle başlı başına önemli bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Haşr suresinin konusu Hendek Savaşı, arkasından Yahudilerle yapılan Hayber Savaşı ve bu savaşların arkasından bir tahlil olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi rivayetlere baktığımızda Hendek Savaşı'nda Yahudilerden bir grup putperestlere yardım etmeye kalkmıştı. Müslümanların arasında olan münafıklar da aynı şeyi yapmıştı. Hayber Kalesi'nde yaşayan Yahudiler de açıkça Mekkelileri desteklemişler ve peygambere karşı savaş açmışlardı. Haşr suresinde bu olaylar bir analize tabi tutuluyor. Bu analizin içerisinde Müslümanlar uyarılıyor ve Müslümanlar dışındaki Allah'ı inkar eden ve Allah'ın yolundan gitmeyen topluluklarda uyarılıyor. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Ki Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi yaratmıştır ve yarattığı her şey Allah'ı yüceltir, onu tesbih eder, onu anar, onun kurallarına uyar. Allah'ın hiçbir yarattığı varlık yoktur ki kurallarının dışına çıksın. Aslında yeryüzündeki insana, imtihan için gönderilen insana baktığımızda, insan da aslında ister inkar etsin, ister iman etsin. Allah'ın kurallarının dışına çıktığı yok. Yani bugün ateistlerin, inkarcıların, laiklerin bas bas bağırarak biz Allah'ın kurallarına uymayız, biz ona tabi olmayız, biz kendi kurallarımıza uyarız, biz kendi yasalarımızı oluştururuz, onlara uyarız demelerinin aslında gerçekle hiçbir ilgisi yok. Çünkü onlara böyle söyleme yetkisini, hakkını Allah sorumluluk vererek yükledi zaten. Onların böyle söyleyebilme gücü, böyle söyleyebilme anlayışı, böyle söyleyebilme ifadesi, özgür bir şekilde ben Allah'a inanmıyorum, Allah'ın yasalarını hayatımda uygulamayacağım, kendi çıkardığım yasalara göre hareket edeceğim, dünyamı kendim oluşturacağım demesiyle ben Allah'a inanıyorum, Allah'ın yasalarıyla hayatımı oluşturacağım, ona göre yaşayacağım diyen insan aslında sorumluluk açısından tam gereği Allah'ın yasalarına tabi olarak bunları söyleyebiliyor. İkisi de Allah'ın yasalarına, Allah'ın kurallarına tabi olarak söylüyor. Allah insanı yaratıyor. Diyelim iki tane insan var. Diyor ki özgürsünüz. Buyurun. Size seçenekler koydum dünyadaki imtihan için. İki tane yol belirledim. İki yoldan birini seçme hakkınız var. Bu benim yasam. Bu benim kuralım. Bu benim yarattığım insanı dünyada imtihan yasam. İmtihan yasamın gereği sizin bu iki yoldan birini seçme hakkınız var. Şimdi şu yola girerseniz bu inkar yolu. Bu inkar yolunda özgürce beni reddedebilirsiniz. Bana karşı çıkabilirsiniz. Yasalarıma karşı çıktığını söyleyebilirsiniz. Her türlü nankörlüğü yapabilirsiniz. Her türlü edepsizliği yapabilirsiniz. Ama sorumluluğu var. Bu yolun sonu cehennem. Bunun yasası bu. Bu yasayı değiştirmeniz mümkün değil. Yani bu yolun sonunda cennete gitmeniz hiç mümkün değil. Bunu da yapamazsınız. Bu yasaya aykırı, koyduğum yasaya aykırı. Yani siz böyle bir yola girecek, bu yoldan vazgeçmediği müddetçe, eğer imtihanı bu yoldayken tamamlarsanız, sonunuz cehennem. Siz şöyle inanabilirsiniz. Biz atarız, asarız, keseriz, yaparız, ederiz, kılarız, sonra biz ölürüz. Diyelim ki Allah var, inanmıyoruz ya. Diyelim ki var. Koskoca Allah bizi cehenneme atar canım. Yakışmaz onun şanına. Bizi cennete kor diyebilirsiniz. Yani bunda hiçbir beis yok. Bunu demeye de özgürlüğümüz var. Veya bu yolda giderken şöyle de diyebilirsiniz. Ya biz işte çok güzel laf eden insanlarız. Aklımızda çalışıyor, muhakememizde çalışıyor, belagatımızda çok. Bak insanları kandırıp duruyoruz yani. 100 tane kelime söylüyoruz. 99'unda Allah'a ve dinine küfrediyoruz. Bir defacık elhamdülillah Müslümanım diyorum. Herkes alkışlıyor. Herkes. Bu kadar aptal bu Müslümanlar. Bu insanlar bu kadar aptal. Bu kadar aptalı kandırabildiğime göre ben Allah'a da kandırırım. Yaparım. Yalancıktan bir af dilerim ve yalancıktan bir tevbe ederim. Veya işte kutsal günler var mesela. O günlerden birinde işte otururum, bir şeyler yapıveririm. Bir de sağa sola yaptığımı gösteririm. Medyanın ortasında, şurada burada. Bu insanları kandırdığım gibi Allah'a da kandırırım. Niye? Çünkü bu aptal insanları yaratan Allah da aptaldır yani. Bilinçaltında bu yatıyor derken bunları. Öyle inanıyor yani. Bu aptal insanları yaratan Allah da aptaldır. Öyle inanıyor bilinçaltında. Böyle derim diyebilirsiniz. Bunu deme özgürlüğünüz var diyor Allah. Bu yasam çerçevesinde bütün bunları söylersiniz. Sizi susturmam. Bunları söylediğiniz diye diliniz konuşamaz hale gelmez. Çeneniz tutulmaz. Eliniz kolunuz kırılmaz. Hani toplumda inanıyorsunuz ya. Allah'a karşı gelirseniz Allah çarpar, taş eder. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama bu yola girdiğiniz zaman benim yasalarıma uygun bir şekilde giderken bu yolun sonu cehennem. Yasası bu. Bunun dışına çıkmanız mümkün değil. Öbür tarafta benim yoluma giren de bu yolda giderken bunun yolu, bunun sonu cennet. Bu da benim yasam. Şimdi cennetin yolunda yürüyen insan sonunda cennete gider. Cennetin yoluna girmiş insan bu yolda giderken bu yolun gereklerini yapıyorsa, samimi ise, ihlaslı ise ama zaman zaman hata ediyor, dönüyor Rabbine dua ediyorsa, af diliyor ise onun yolu bozulmaz, o kural içerisine gider. Çünkü af kapısı cehennem yolu içinde olanda da var, cennet yolu içinde olanda da var. Allah diyor ki ben zalim değilim ki. Cehennem yoluna düşmüş birisi bu yanlışından döndüğü zaman bu kadar laf etmişken, bana karşı bu kadar söz söylemişken ben onu affediyorsam, cennet yoluna girmiş bir kişi de orada yalan yanlış bir iş yapmış, zaman zaman hata etmiş, onu niye affetmeyeyim? Yani ben o kadar düşük müyüm demek istiyorlar. Ben o kadar adalet içinde değil miyim yani? Ben zalim miyim? Onu affediyorsam onu da affederim diyorlar. Onun için değişmez diyor. Cennet yoluna girmiş, bu konudaki samimiyetini ortaya koymuş, gereklerini yapmış bir toplum, bir insan cennete gider. Cehennemle sonuçlanmaz, bu yasaya aykırı. Öbürkü de cennetle sonuçlanmaz, o da yasaya aykırı. İşte göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'a tesbih eder. Yani onun kurallarına, onun yasalarına uyar ve onu yüceltir. İster bilsin, ister bilmesin, fark etmez. İnkar eden de onu yüceltir, onun kurallarına uyar, inanan da. Bu kavram değişmez. Bu hüküm değişmez. Bu güç değişmez. Bu hikmet değişmez. Bütün bunlar mutlak güç sahibi, hüküm sahibi ve hikmet sahibi Allah'a aittir. Allah bu yasalarını asla değiştirmez. İman edene de, inkar edene de dünya yaşamında özgürce ifade etme ve yaşama hakkı sunmuştur. Bunun sorumluluğunu yüklemiştir. Bu onun yasasıdır. Bunu değiştirmez. İman edenlere bu yasa çerçevesinde inkar edenlere karşı ve inananlara karşı neler yapacağını söyler. Hangi görevleri yerine getireceğini söyler, nelerle sorumluluklarını söyler. Bunun içinde inkar edenlerin zulümleri, iman edenlerin zulümleri varsa karşı çıkmasını da söyler. Bu karşı çıkma işi inkar edenlerin inkarlarını özgürce yaşamaması demek değildir. Yaptıkları eylemlerin insana zarar verme, insan haklarını çiğneme, insana Allah'ın verdiği hakları çiğneme noktasındaki zulümlerinden dolayı engelleme hareketidir. Değilse bu engelleme hareketi inkar eden bir insanın başına kılıcı dayayıp veya silahı dayayıp zulmünden döndürürken, zulmünü engellerken aynı zamanda bak Müslüman olacaksın, buna mecbursun demez. Müslümanın böyle bir hakkı yok. İnkar etmek insanın özgürlüğüdür ve Allah ona o özgürlüğü vermiştir. Ama zulmetmek yasaktır. Zulmedildiği zaman Allah der ki onu engelleyin. Zulmeden birisi aynı zamanda inkar eden. Mümin gider onun zulmünü engeller ama onun Müslüman olmasını şart koşmaz. Peki adam, tamam, yenildim. Bundan sonra zulüm etmeyeceğim. Cezamı verin. Diyelim ki cezası ölümün dışında herhangi bir şeydi. Ölüm olunca zaten bitiyor iş. Verirler cezasını. Ondan sonra Müslüman olmayı teklif ederler. Diyelim ki kabul etmedi. Sen bilirsin derler. Zorla iman olmaz. İşte bu Allah'ın yasasıdır. O kitabı elinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Allah daha sonra gitti. Yani Yahudiler sürülmüşler. İşte Hendek'teki ve Hayber yenilgisinin arkasından Yahudilerin bir grubu Arabistan'dan sürüldü. Müslümanlara kazık atan, Müslümanların arkasında davranan bir grup. Daha sonra rivayete göre Ömer devrinde hepsi sürüldü. Temizlendi tamamıyla. Allah buna işaret ediyor. Onların bir kısmı işte kitap elinden inkar edenler ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Bunu Allah çıkarmamıza izin verdi ve Allah bunu size gerçekleştirme imkanı verdi. Değilse siz kendi başınıza bunu yapamazdınız. Siz kendi aranızda düşünürken Müslümanlar hiçbir zaman Yahudilerin Medine'yi terk edeceğini, buradan çıkarılacağını, sürüp çıkarılacaklarını hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Kendilerine göre tedbirler alıyordu ama Allah olayları öyle cereyan ettirdi ki Medine'yi temizlemeye başladı. Yahudiler de kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı o Hayberliler. Hayber Kalesi meşhur bir kaledir. Hayber Cengi, Hayber Savaşı. Onlar da kendi kalelerinin kendilerini koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. Onlara öyle bir ceza verildi ki onlar mağlup oldu. Müslümanlar onları yendi. O yüreklerine korku düşürdü. Müslümanların Hayber'e karşı savaş hazırlığı başladığı zaman o Yahudilerin Medine'deki ve Hayber'deki Yahudilerin kalplerine korkular düştü. Telaşlarından, korkularından öyle bir noktaya geldiler ki kendi evlerini kendileri yıkmaya başladılar. Kalenin içinde ve dışında olan evleri. Hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Kendileri yıkıyorlar, bir de müminlerin de yıkmasını sağlıyorlardı. Nasıl sağlıyorlardı? İşte harp taktikleri, yanlış taktikler. Yanlış taktikler uyguluyorlardı. O kadar bir telaşa düşmüşlerdi ki elleri ayakları tutuşmuştu. Elleri ayakları tutuşurken yaptıkları savaş taktikleriyle kendi kalelerini, kendi elleriyle Müslümanları yıktırmaya başlamışlardı. Kendi evlerini, kendi elleriyle Müslümanları yıktırmaya başlamışlardı. İşte ey basiret sahipleri, yani ey gerçekleri görmek isteyenler, ibret alın. Allah nasip ederse bir şeye, Allah bir şeyi hazırlarsa ne kaleler kalır, ne güçler kalır, hiçbir şey kalmaz. Bir korku salar Allah, o korku ile dünya darmadağın olur. İşte bugün bakın, bütün batının, bütün doğunun, Amerika'nın tek korkusu var. Müslümanlar uyanmasın. Ya Müslümanlar uyanırsa, ne olacak Müslümanlar uyanırsa? Kur'an'daki gerçekleri kavrar da Müslümanlar kıyam ederse, işte İran'da etti. İran'da ettiği zaman, Amerikan destekli Şah bütün gücüne rağmen uçaklarla, tanklarla, toplarla Müslümanların üzerine yürümesine rağmen kıyamı durduramadı. Bütün dünya buna şahit oldu. İşte Lübnan'da Müslümanlar, Lübnan'daki Müslümanlar Amerikan destekli İsrail'in bütün gücüne, bütün kuvvetine bağlı olarak saldırmasına karşılık yenildi. Halbuki Müslümanların elinde İsrail'in gücü yoktu. Lübnan'daki Müslümanlar İsrail'le savaşırken Amerikan gemileri Lübnan'ı kuşatırken Müslümanlar onlara öyle bir ders verdi ki gemiler Akdeniz'i terk etti. Bunları hep yaşadık. Bugün unuttuk sanmayın. Yaşadık. Onun için bütün korkuları bu. Bütün Avrupa, bütün Asya ve Rusya ve Amerika ve İsrail nükleer silah üretirken Müslümanların üretmesini asla kabul edemiyor. Niye? Korku sarıyor. Öyle bir korku sarıyor ki Müslümanların yanında bir nükleer silah olursa diyor benim işim biter. Niye? Çünkü ne kadar zulmettiğini, ne kadar hak yediğini, ne kadar insanlık dışı davrandığını, ne kadar ikiyüzlü ve riyakar olduğunu gayet iyi biliyor. Empati yapıyor. Ben diyor bunlara bu kadar zulmettim, bu kadar riyakarlık yaptım, bu kadar ikiyüzlü yettim, bu kadar soydum soğana çevirdim. Ya uyanır da bir de ellerinde güç olursa bunlar bizi mahveder diyor. Biliyorlar başlarına geleceği. Mesela ülkemizde bir grup var. Kendilerine çağdaş ve aydın sanıyor. Müslümanların uyanmasından, Müslümanların toplumda egemen olmasından o kadar çok korkuyorlar ki aklınız hayaliniz duruyor. Bir gün bunlardan biriyle konuşurken şöyle dedim. Niçin bu kadar korkuyorsunuz? Biz korkmuyoruz dedi. Korkuyorsunuz. Niçin biliyor musunuz? Çünkü Müslümanlara karşı o kadar ön yargılı, haksız ve insanlık dışı eleştirileriniz, düşünceleriniz, yaptıklarınız var ki bunları sizden daha iyi kimse bilmiyor. Bunları düşünerek Müslümanların eline bir güç, bir kuvvet, bir üstünlük geçer de bizden yaptıklarımızın intikamını alır diye korkuyorsunuz. Çünkü intikam alınacak o kadar çok şey yapıyorsunuz ki haddini bilmezlikten, densizlikten ve çılgınlıktan dolayı, inkarınızdan dolayı o kadar çok şey yapıyorsunuz ki bir gün Müslümanlar eline fırsat geçirse burnumuzdan fitil fitil getirirsiniz diye korkuyorsunuz. Adam gibi davranmasını bilin, size de adam gibi davransınlar demiştim. Siz insanca davransanız, insan gibi muamele etseniz hiç kimse size bir şey demez. İnkarınız sizin olsun, küfrünüz sizin olsun, İslam düşmanlığınız sizin olsun. Ama davranışınız insancı olursa hiç kimse size bir şey demez. Ama siz bununla yetinmiyorsunuz. Bizim inkarımız bize yeter, bizim İslam düşmanlığımız bize yeter demiyorsunuz. Müslümanları ikinci sınıf insan görüyorsunuz. Kendinizi çağdaş ve aydın görüyorsunuz. Ondan sonra yapmadığınızı bırakmıyorsunuz. Ne hukuk kalıyor, ne insanlık kalıyor, ne anlayış kalıyor, ne huzur kalıyor. Hiçbir şey bırakmıyorsunuz. Bütün gücünüzle her türlü imkanı kullanarak Müslümanlara hücum ediyorsunuz. Ve Müslümanların yaşamlarını alt üst etmeye çalışıyorsunuz. Bundan dolayı da Müslümanlar bir uyanırsa, bir gücünü eline alırsa, bir üstünlük sağlarsa bizim yaptıklarımıza karşılık burnumuzdan fitil fitil getirir diye korkudan tehdit ediyorsunuz. Öyleyse adam olun yapmayın. Size kim diyor bu kadar zalim olun diye. İşte Allah bir gün biz istemesek de biz gerçekten böyle bir zulme karşılık adaletin gerçekleşeceğini ummasak da Allah diyor ki bir gün olacak. Ummadığınız zaman ve onlar kendi elleriyle kendilerini mahvedecekler. Ancak uzak görüşlü, gerçekleri gören basiret sahipleri bunu anlar ve umutlarını asla kaybetmez. Allah'a güvenlerini asla kaybetmez. Şuna emin olun ki, içinde yaşadığımız ülkede ve dünyada Müslümanlara karşı insanlık dışı her türlü hareketi yapanlar mutlaka bir gün kendi elleriyle kendilerini yok edeceklerdir. Bakın, bir gün mutlaka kendi elleriyle kendilerini yok edeceklerdir. Ve buna Müslümanlar da şaşıracaktır. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeyi hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ama Allah o Yahudilere öyle bir şey yaptı ki, bunlar dedi yanıldı, şaştı, düştü. Hatalar etti Müslümanlara karşı. Savaşın sonunda onlar Arabistan'dan sürüldüler bir kısmı. Yani inkar eden böyle Müslümanlara karşı zulüm içerisinde olanlar, içimizde olanlar sürüldüler. Çünkü Rabbimiz böyle hükmetti. Değilse böyle hükmetmemiş olsaydı onlar elini kolunu sallaya sallaya gidemezlerdi. Müslümanlar onlara müsaade etmezdi ve onlar da cezalarını çekerdi. Allah zalimlere iki tane hüküm koyar. Bütün güçlerini, kuvvetini bitirir ve onları zulüm yaptıkları yerlerden sürüp çıkarır veyahut da onlara azap eder. Yani öyle bir ceza verir ki bu onlar için dünyada müthiş bir azaptır. Müthiş. Ahirette ise onlar için cehennem zaten hazırdır. Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki mutlaka Allah'ın azabı şiddetlidir ve onların üzerine mutlaka gidecektir. Bundan kaçış yoktur. Asla. Hiçbir zalim Allah'a ve Resulüne karşı çıkan, Allah'ın dinine karşı çıkan hiçbir zalim Allah'ın hesabından kurtulamaz. Ya bu dünyada ya gelecektekinden. Mutlaka Allah'ın azabı ona gelecektir. Bazıları şanslıdır. Dünyada da gelir, ahirette de gelir. Bazıları şanssızdır. Sadece ahirette gelir. Niçin öyle diyorum biliyor musunuz? Bazıları şanslıdır. Dünyada gelir. Dünyada geldiği zaman o inkar edenler belki o azap geldiği zaman akıl ederler de, düşünürler de, azabı gördükleri zaman belki inkarlarından vazgeçerek hidayete gelirler. Onun için şanslıdırlar. Ama dünyada azap gelmezse onlara, azap ahirete kaldığı zaman işte bir soluk yoktur. Bitmiştir iş. İkinci bir şans yoktur. Verilen tek şans vardı. Yeryüzünde Allah'a göre yaşamak şansı vardı. O şansı kullandılar. Bu şansı da kötü kullandılar. Ve neticesinde azabı hak ettiler. Ama dünyada azap gelirse iki şansları devam ediyor. Baştaki şans. kötü kullanarak geldikleri şans devam ediyor. İkincisi de hidayet etme şansı var. Tekrar dönme şansı var. Onun için diyorum. Allah dünyada inkar edenlere Allah ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyle ceza verdiği zaman dünyada da ahirette de verir. Dünyada verilenler şanslıdır. İki defa ahirette verilenlerse kaybetmiştir. Savaş gereği hurma ağaçlarından neyi kestiyseniz yahut kesmeyip kökler üzerinde dikili bıraktıysanız hepsini Allah'ın izniyle yaptınız. Allah dileseydi bunlara müsaade etmezdi. Farklı bir yol tutardı. Ama siz bunları yaptınız. O Yahudilerin ağaçlarını kestiniz. Onların bir kısmını bıraktınız. Onları dayandıkları gücü, onların ortaya koydukları gücü, mal varlıklarını, hurmalıklarını, bağlarını, bahçelerini yok ettiniz. Ve böylece onlar rezil oldu. Allah onların o fasıkların rezil olması için böyle yapmanıza izin verdi. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değildiniz. Siz savaş yapmadan onlar kalelerine çekildiler ve siz onların hurmalıklarından, bağlarından, bahçelerinden bir sürü ganimet elde ettiniz. Ağaçlarını kestiniz, odunlar elde ettiniz, keresteler elde ettiniz, meyveler elde ettiniz, ürünlerine el koydunuz. Daha savaş olmadan. Çünkü onlar kaçtı kalelerine korkularla. Dışarıda kalelerin dışında kalmış mallarını, mülklerini alırken onların hayvanlarını da aldınız, develerini ve diğerlerini. Bunlar için mücadele vermemiştiniz. Daha savaşmamıştınız. Sadece adım atmıştınız. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimsenin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah her şeyi hakkıyla güç eder. Siz o ganimetlere sahip olurken henüz düşmana üstün olmamıştınız. İşte Allah daha savaşmadan bile dilediğini üstün kılar. Allah'ın her şeyi güç eder. Kafirlere öyle bir korku salar ki o korkuyla daha siz savaşa girmeden kafirlere üstünlük kazanırsınız. Allah'ın fethedilen memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar, o ganimetler Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoklara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmasın. Yani o ganimetleri sadece zenginler elde etmesin. Sadece zenginler paylaşmasın. O bütün mallar yetimlerin, yoksulların ve yolda kalmışların malları. Onlar arasına da peygambere verilsin. Peygamberin yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verilsin. Eğer sadece aranızdaki zenginler onları bölüşürse olmaz. Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Ganimet dağıtırken şikayet etmeyin. Bütün ganimetleri önce peygamberin önüne koyun. Sonra peygamber neyi veriyorsa onu alın. Rivayetlerde şöyle bir şey olmuş. Herkes o işte millet kalelere kaçmış, Yahudiler kalesine, Hayber kalesine, dışarıda bir sürü malı mülkü kalmış, onları Müslümanlar kolay kolay almış, Medine'ye aktarmış, ondan sonra savaşın arkasından da sahip çıkmış. Bu tespit edilmiş birkaç tane, peygamber bu sefer rivayetlerde bütün malları getirin ortaya demiş, hepsini getirmişler. Bölüştürürken de bu ayete göre bölüştürüyor, daha önce gelen Enfal'deki biliyorsunuz ayet vardı ganimetlerin bölüşülmesine, o ayetlere göre bölüştürüyor. Bazı Müslümanlar şikayet etmeye başlamış. İşte biz aldırdık da kendimiz aldık da ben aldıydım da bilmem ne değildim de şunu ettiydim de. Sahip çıkmış yani. Allah onların bu sahip çıkmasına engel oluyor ve Allah Resulü size ganimetten neyi pay etmişse onu kabul etmiyor. Eğer Allah Resulü'nün dağıtmış olduğu ganimetlere karşı çıkar ve o paya itiraz ederseniz günah işlemiş olursunuz. Allah'a karşı gelmiş olursunuz. Bundan sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Böyle yaparsanız Allah sizi azap eder. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Eğer bir insan Allah için memleketini terk etmişse, geride malını mülkünü bırakmışsa, bunlar sizin aramınıza gelmişse bu ganimetler önce o muhacirlerin, o göçmenlerin arasında paylaştırılacak. Onlardan, muhacirlerden önce yurda Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri severler, aralarında böyle bir sevgi olur. Onlara verilenden dolayı işlerine bir rahatsızlık duymazlar. Eğer duyuyorlarsa o sevgi, o iman kalkmıştır. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Yerli halk, Medine'nin yerli halkı kendileri ihtiyaç içinde olsa bile önce şu göçmenlere verin, önce şu muhacirlere verin, dışarıdan gelenlere verin derler. İman edene bu düşer. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. İşte bu dua, bugün bize en çok lazım olacak bir duadır. Biliyor musunuz? Dünyadaki Müslümanların, içinde yaşadığımız ülkedeki Müslümanların bugün en çok ihtiyaç duyduğu dua budur. Gönlünden yaparak, hayatında uygulayarak gerçekleştireceği bir dua. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Biz yanılıp şaşabiliriz, yanlış yapabiliriz. Şu veya bu nedenle müminim diyen mümin kardeşlerimize kinli davranmış, karşı çıkmış, ufak bir görüşünden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı, yalan yanlış söylediğinden dolayı, hatta bilmediği için, cahil olduğu için, Kur'an'a aykırı davranışından dolayı ona karşı kinli sözler söylemiş olabiliriz. Böyle yaptıysak bizi esirge ve bize çok merhamet et. Ve biz müminiz diyen, müminim diyen insanlara asla ve asla kin tutmamamız lazım. Bize bunu öğret, bize bunu yapmamızı öğret, bizi bu noktaya getir ya Rabbi dememiz lazım. Bundan önceki surelerin anlatımında da söyledim. Bilen insanlara düşen görev daha büyüktür. Meseleyi fark eden insanlara düşen görev daha büyüktür. Ben müminim, ben Müslümanım diyen bir insan, bilgi eksikliğinden, cehaletinden veya şundan veya bundan ne olursa olsun, Kur'an'ın ortaya koyduğu özün içerisinde hareket etmiyor da farklı hareket ediyorsa, mümine düşen görev sabırla ona gerçekleri zaman içerisinde öğretmeyi amaçlamasıdır. Asla onu kafirlikle, sapıklıkla, zındıklıkla, şunla bunla nitelememesidir. Böyle bir kinle hareket etmemesidir. Şans tanımasıdır. Ancak zulmediyorsa, zalimlik yapıyorsa, insanlara haksızlık yapıyorsa o zaman da dur demesidir. Ama bilgi eksikliği var, yanlış yapıyor. Yorum eksikliği var, yanlış yapıyor. O zaman mümkün olduğunca sabırla yavaş yavaş, adım adım düzeltme yoluna gitmesidir. Kitap ehlinden, o inkar eden kardeşlerine, yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız diyenler var. Böyle konuşanlar var. Güya ben Müslümanım diyor, Müslümanların arasında duruyor. Ama Medine'den Yahudiler çıkarılırsa biz de onlarla beraber gideriz diyenler var. Ve onlara sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Muhammed böyle bir karar alırsa ona da boyun eğmeyiz. Müslümanlar böyle bir karar alırsa ona da boyun eğmeyiz. Eğer onlar size karşı savaşırsa biz size yardım ederiz diyerek münafık yapan insanlar var. Onları görmez misin? Onların arasında dolaşıyorlar, sizin aranızda dolaşıyorlar. Onlardan yana oluyorlar. Mesela bugün Müslümanların koyacağı bir tavırda hemen Batı'dan yana, Amerika'dan yana olanlar var ya, anında Müslümanları düşman biliyorlar, Müslümanlığı düşman görüyorlar, Amerika'dan, Batı'dan, İsrail'den yana oluyorlar. Ama biz de Müslümanız diyorlar. Böylece münafıklıklarını ortaya koyuyorlar. İşte o günde Medine'de böyle bir durum var. Hendek Savaşı'nda Medine'deki Yahudiler ve Hayber'deki Yahudiler Müslümanlara kazık atmış. Bunun üzerine Peygamber Hendek Savaşı'ndan sonra ordu hazırlamış, Hayber'e gitmiş, onları yenmiş ve elde ettiği verilerden giderek Medine'deki kendine yan eden Yahudileri kovacak. Böyle konuşmalar var, düşünceler var. Hemen Yahudi dostları, ben de Müslümanım diyenler, hemen onlara gidiyor, eğer sizi Müslümanlar buradan kovarsa, Muhammed buradan, Peygamber buradan kovarsa biz de sizinle geliriz diyorlar. Hatta sizinle savaşmaya kalkarsa, sizinle beraber Müslümanlara karşı savaşırız diyorlar. Onları görmez misin? Halbuki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Asla böyle bir şey yapamazlar. Buna cesaret edemezler. Andolsun onlar, Yahudiler Medine'den çıkarılırsa onlarla beraber asla onlar gitmez. Onlarla savaşılırsa Yahudilerle onlar da onlara yardım etmez. Yolda bırakırlar. Yardım edecek olsalar bile andolsun mutlaka arkalarına dönüp kaçarlar. Yani diyelim ki Yahudiler bir savaş ordusu hazırladı, siz bir savaş ordusu hazırladınız, karşı karşıya geldiniz. Onlar da onların içindeydi. Ciddiyeti gördükleri anda kaçarlar. Çünkü onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Çünkü siz inançlı davrandığınız zaman onlar sizin neler yapabileceğinizi bilirler. İşte Hendek, işte Uhud, işte Bedir, işte Hayber. Hangisinden mağlup çıktınız? Hepsinde durumuna göre başarı, farklı farklı başarılar elde ettiniz. Onlar bunu bilir. Onun için sizinle asla savaşmazlar. Sizden korkarlar. Onların biz Allah'tan korkuyoruz demeleri de hikayedir. Onlar asla Allah'tan korkmazlar. Onlar sizden korkar. Bu onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar anlamaz bir toplum olduğu için böyle düşünürler. İşte bütün bugün Müslüman ülkelerde olan münafıklar gibi. Müslümanlardan korkarlar, batıdan yana, Amerika'dan yana olurlar. Ne kadar kafir varsa ben de Müslümanım derler onlardan yana olurlar. Ciddi bir konu karşı karşıya gelince de onları terk ederler, kimseden yana olmazlar. Hemen çıkarlarından yana olurlar. O tür insanlar, onlar müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan asla ve asla Müslümanlarla karşı karşıya gelemezler. Mutlaka kendilerine bir güven duyacakları, kendilerini güven altına alacakları bir yer, bir kale, bir duvar arkası bulurlar. Bir güç bulurlar. Mesela günümüzde aynı şeyi yapıyorlar. İşte yasaları, devleti, orduyu, başka şeyleri gündeme getiriyorlar. Açık ve seçik, asla ve asla Müslümanlarla konuşamazlar, tartışamazlar, gerçekleri ortaya koyamazlar. Gerçekler konuşulmaya başlandığı zaman şurası şuna karşı oluyor, burası buna karşı oluyor, şurada şu var, burada gargaraya boğarlar. Sıkıştıkları zaman orduyu çağırırlar. Sıkıştıkları zaman yasaları çağırırlar. Sıkıştıkları zaman savcıları çağırırlar. Sıkıştıkları zaman onu bunu çağırırlar. Sıkıştıkları zaman medyayı çağırırlar. Kendilerine bugün orduyu, yasaları, medyayı ne yapmışlardır? Kale edinmişlerdir. Bunlardan arınarak erkekçe, mertçe hiçbir zaman ülkenin gerçeklerini ve inançlarının gerçeklerini konuşamazlar. Asla. Çünkü korku içindedirler. Çünkü gerçekten doğru dürüst bir inanca, doğru dürüst bir yaşama, doğru dürüst bir düşünceye sahip olmadıklarının bilincini bilinç altında yaşarlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri de şiddetlidir. Birbirlerine öyle düşerler ki aklınızdır. Sen onları toplu sanırsın. Doğru sorularla, doğru sözlerle darmadağın edebilirsin anında. Çünkü onların kalpleri darmadağındır. Bu onların akılları ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu kendilerinden az öncekilerin yani Mekke müşriklerinin durumu gibidir. Onlar da öyleydi. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tattılar. Onlara ahirette de elem dolu bir acı azap var. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani şeytan diyordu ya, insanlara gidiyordu inkar et, inkar et, inkar et. İnsan inkar edince de dönüveriyordu arkasına. Ben Allah'tan korkarım. Ben alemlerin Rabbine inanan bir varlığım diyordu şeytan. Şüphesiz ben senden uzaklaşırım çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım diyordu. İnsanı azdırıyor, insanı inkar et diyor ama kendisi inkar etmiyordu. İşte şeytan böyle bir taktik gidiyordu. Münafıkların durumu aynı şeytanın durumu gibidir. İnkar edenlerin yanında gelir inkar eder. Müslümanların yanına gelir Müslümanım der. Bir oraya gider bir oraya gider. Ne yaptığı belli olmaz. Aynı şeytan gibi. Ne dediği belli değildir. Şeytan mesela ben Allah'tan korkarım der insanları İnkar ettirmeye doğru teşvik eder. Nihayet ikisinin de azdıranın da azanın da akıbeti yani hem şeytanın da hem de şeytana uyanın da hem münafığın da münafığa uyanın da akıbeti ebediyen ateşte kalmalar olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Yarın ne? Hesap günü. Eğer inanıyorsanız hesap gününe ne gönderdiğinize bakın. Yalanı bir kenara bırakın, rüyayı bir kenara bırakın. Ben yarın Allah için hesap gününe ne gönderiyorum, yaşamımdan neler kalacak oraya diye bir bakın. Empati yapın. Şöyle gözünüzü yumun, hayatınızı gözden geçirin. Allah'ın huzuruna varın, hayatınızdan hesaba Allah'ın çektiğini kabul edin ve gözünüzü şöyle bir saat, iki saat şöyle yumup tek tek akıl ve bali olduğunuzdan bu yana yapmış olduğunuz her şeyi gözünüzün önüne getirin ve bu getirmelerin karşılığında da Allah'ın huzurundaki hesabı yaşayın. Allah'tan öğrendiğiniz ayetlerle ve yarına ne gönderdiklerinize bir bakın. Yanlış varsa tövbe edin düzeltin. Doğru varsa şükredin. Yanlış istediği kadar çok olsun. Yanlış isterse %100 olsun, isterse %99 olsun. Fark ettiğiniz anda dönerseniz ananızdan yeni doğmuş gibi Allah'a yönelir ve Allah'tan af dilersiniz. Samimiyseniz mutlaka karşılığı gelir. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İş güç derken, çalışma derken, makam mevki derken, yok şuydu yok buydu derken, yok yaz geldi şimdi tatile nereye gitsek diye düşünürken, yıllık izinleri nerede kullanacağız diye düşünürken, çocuklarımızı nerelerde okutacağız, nasıl okutacağız diye düşünürken, falanken, golanken bir türlü Allah'ı aklına getiremeyenler, bu yüzden de Allah onları şöyle yapar, eğer böyle olursa. Allah'ı unutursa Allah'ı aklına getirmezlerse, Allah da şöyle yapar. Kendilerine kendilerini unutturur. Yani kendini ne yaptığını unutturur. İnsan kendini ne yaptığını unuttuğu zaman bilinç dışına çıkmıştır. Bilgi dışına çıkmıştır. Bilgi ve bilinç dışına çıkan insan ise hayretmez artık. Çünkü yaptıklarının farkında değildir. Yaptıklarının farkında olmayan insan Allah'a dönüp yanlışı varsa tövbe edemez. Böylece yanlışıyla şansını kullanmadan çeker gider. Hani demin biraz önce söyledim ya. Allah'ın azap ettiği kimseler iki şansa sahiptir dedim ya. Allah'ın unutturduğu kimseler tek şansa sahiptir. Şansları bir tanedir. Onu da unutma yolunda kullanırlar. Uyanma yolunda, hatırlama yolunda asla kullanamazlar. Çünkü hatırlama ve uyanma yolu ikinci şanstı. Unutan kimseler de Allah'ın unutturdukları da o ikinci şansı kullanamazlar. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başına eğerek parça parça olmuş olduğunu görürdün. Çünkü gönderdiğimiz bu Kur'an gerçekleri o kadar çarpıcı bir şekilde anlatır ki gerçeklerin karşısında insan darmadağın olur, darmadağın olur. İşte misaller, gerçeklerin gücü, gerçekler görüldüğü ve inanıldığı anda neleri parçalıyor, neleri paramparça ediyor bir görün. İşte bundan önceki okunan sureler. Musa'nın başından geçen, İbrahim'in başından geçen, Hud'un, Semud'un başından geçen, Lut'un başından geçen, İsa'nın başından geçen, Muhammed'in başından geçen ve nice peygamberlerin, nice toplulukların başından geçen o gerçekler, nelerin darmadağın olduğunu, nelerin parça parça olduğunu, nelerin paramparça olduklarını gösterir. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz bu öğütleri, bu misalleri. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Sizin gizlediklerinizi, kimse bilemez dediklerinizi, sizin bilmediğiniz alemi, alemlerdeki gaybı bilen odur. Sizin gördüklerinizi görünüyor, ortada dediklerinizde bilen odur. O kuşatandır ve koruyandır. Onun kuşatmasından hiçbir varlık, hiçbir kimse kurtulamaz. O koruyandır, o her insanı şansları doğrultusunda korur. Verdiği şanslar doğrultusunda korur. Koruma altında tutar. Verdiği özgürlükler noktasında korur. Verdiği haklar noktasında korur. O rahimdir, koruyandır. Bir insanı inkar etme hakkını korur. Mümine der ki, mesela en çarpıcı örnek, bir insanı inkar etme hakkını korur. Mümine der ki, asla hidayet ettirme noktasında, dini kabul ettirme noktasında baskı yapmayacaksın. Yaparsan zalim olursun der. Korur çünkü. İnkar edenin inkarını da korur. Onun inkarı ve onun sorumluluğu onunla benim aramda sen karışma der. Koruma altına alır. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Yani kendisinden başka hiçbir hükümranlık bulunmayan, hiçbir şekilde din üretemeyecek olan, hiçbir şekilde insanlara doğru bir yolu gösterecek olan yoktur. Sadece Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi. Yani bu dünyanın gerçek sahibi, varlıkların gerçek sahibi olur. İnsanların mülk sahibi oluşu, iktidar sahibi oluşu, varlık sahibi oluşu sadece geçiştir. Allah'ın izin verdiği kadardır. Allah'ın izin vermeye fırsat verdiği kadardır. Allah'ın imtihan nedeniyle onlara seslenmediği kadardır. Mesela dünyanın topraklarının yarısı bir şahsa ait olsa ne ifade eder? Allah dilerse o insanı öldürür, senin buralarda hiçbir hakkın yoktur. Veya dilerse öldürmez, kendi zamanında, kendi görürken gözünün önünde o dünyanın yarısını batırır, yok eder, köller haline getirir. O insan der ki al işte, senin benlik yaptığın şey bittidir. Çünkü gerçek sahibi olur. Kutsal ne varsa, kutsallık ne varsa sadece Allah'a aittir. Barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik, güvenliğin kaynağı, gözetmenin ve korumanın kaynağı, mutlak gücün kaynağı hepsi ondadır. Ve o barış ve esenliği sağlayan dinini gönderir, kurallarını belirler, güvenlik verir. Bütün insanların inansın inanmasın haklarını garanti altına almayı, zalimlere karşı çıkmayı emreder. Ve her insanı gözetip korur. Her insanı yedirir, içirir, onları barındırır. Ve bu konuda din ayrımı yapmaz. mutlak bir sahibidir, düzeltip ıslah eder ve dilediğini yaptırır ve eşsiz büyüklükte olan O'dur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Onlar ne derse desin, onlar Allah'a yaklaştırıyor bizi desin, onlar işte onların gücü var desin, onların iktidarı var desin, onların aklı iyi desin, mahkemesi iyi desin, kafası çalışıyor desin, şunu desin, bunu desin. O insan ne derse desin, insanın ürettiği mevki ve makamlarla insanlara payeler biçilsin, o payelerle insanlar Allah'a ortak kılınsın, Allah'ın dinine ortak kılınsın, onların görüşleri, düşünceleri hiç fark etmez. Hepsini Allah der ki bir gün gelir çiziverir. Benim katımda müştehidin içtihadın hükmü yoktur. Benim katımda şeyhin kurallarının hükmü yoktur. Benim katımda cemaat önderlerinin, imamlarının hükmü yoktur. Benim katımda akıl edenlerin din adına ürettiklerinin hükmü yoktur. Benim katımda sadece benim gönderdiğim ayetlerin hükmü vardır. Din budur, halis din budur, gerisi fasafisodur der, biter iş. Kim engelleyebilir? Nitekim hesap günü öyle diyecek. Empati yapın. Hesap günü vaadiniz zaman diyecek. Ey kulum, gönderdiğim ayetler doğrultusunda ne yaptın? Gönderdiğim ayetler doğrultusunda kimliğinde, kişiliğinde ne biçim değişiklik yaptın? İnançlarında nasıl bir değişiklik yaptın? Hayatında nasıl değişiklik yaptın? Nasıl yaşadın? Senin yaşadığın hayattaki yaşarken düşüncelerinde, inançlarında, inançların oluşturan, düşüncelerin oluşturan, hayatın oluşturan bilgide, kurallarda, hükümlerde benim gönderdiğim ayetlerin tesiri yüzde kaç? Bir mi? Yüz mü? Ne? Açık soru. Yüzde kaç? Ya Rabbi, şimdi işin gerçeğini söyleyeyim sana. Ayetlerin etkisi bende %1 yok. %99'u mezhebimin, tarikatımın, cemaatimin anlayışları, hükümleri, kuralları, adapları, erfleri ve hükümleri ve iştahatları, fetvaları. Kusura bakma çizdim bitti. Ben benim gönderdiğim kurallara göre ne yaptığımdan sorumlu tutuyorum, diğerlerinden değil. Diğerlerinin bir anlamı yok benim için. Ben gönderdiğim ayetlerden seni sorumlu tutuyorum. Bu ayetlere uyup uymamaktan dolayı cezalandıracağım veya uyup uymamaktan dolayı mükafatlandıracağım. Gerisi beni ilgilendirmiyor diyecek. Allah hiç bilirsin. Bütün Kur'an bunu demiyor mu? Kur'an'ın bütün ayetleri bunu demiyor mu? Eğer daha hala bunu anlamadıysak hidayet bizden fersah fersah uzak. Evet, mikrofonu serbest bırakıyorum. Bir şeyler söylemek isteyen varsa mikrofon serbest. Selamünaleyküm. Teşekkür ederiz. Uzun oldu, vakitte geç oldu ama arkadaşlar fazla uzun tutmak istemiyorum. Bir iki anlattıklarınızın sonucunda benim uygulamak istediğim şeyi de söyleyip geçeyim. Özellikle dinlemek, işitmek konusunu ayetler sık sık uyguluyor. Bugün de siz üstlerinde epey durdunuz. Gerçekten dinlemeyi bilmiyoruz. Bunu yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü kendi ilişkilerimizde de bu çok bariz bir şekilde ortada. En yakın kişilerle olan diyaloglarımızda da bu var. Dinlemek, işitmek, özellikle Kur'an'da Allah tertil üzerine okumayı emretmesinin temelinde de sanırım bu var. Çünkü tertil üzerine okuma gerçekten dinlemeyi ve işitmeyi de beraberinde getiriyor. Biz maalesef Kur'an'ı tecvidlerle hep okumaya gayret eden bir toplumuz. O yüzden dinlemek gerçekten üzerinde epey bir durmamız gerekiyor, öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle ben evlerimizde hep odalar vardır. Örneğin salon, misafir odası, yemek odası, çocuk odası ama hiç ibadet odası kendi evimizde dahil görmedim. Aslında bunu da üzerine düşünüp gerçekten böyle bir inzivaya ya da ibadetlerimizde kendimize ait şöyle günün akışına kaptırmadan gerçekten yaşarken çok hızlı yaşıyoruz. Yani insanlar durup düşünmeye vaktimiz bile yok kendi içimize dönmeye. Özellikle namazlar sanırım günümüzde bunun için en fazla ihtiyacımız olan bir ibadet. Kendimizi bu hayatın akışında durup düşünmeye, namazda okuduğumuz sureleri tertil üzerine okuyup okuduklarımızı da dinlemeye ihtiyacımız var. Evet, ayrıca ben geçenlerde bir yerde duymuştum. Bu kafurdan, içkiden bahsedildi. Benim çok dikkatimi çekti. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Kafur aynı araç. Kalıyla gördüğü bir dam yabancı. Oradan alınan bir maddeymiş ve içkiye katıldıktan sonra 200 yıl sonra ancak tadını verebiliyormuş. Ayetlerde kullanılması da orada önce bir açıklama yapmışlardı. Benim çok hoşuma gitti. Yani bu içkiyi yapan kişi içemiyor. 200 yıl sonra gelen torunları ancak bunu içebiliyormuş. Yani bizler de amellerimizin sonuçlarını ahirette nimet olarak, cennet olarak alacağız. O güzel bir şeydi. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca bir de şunu eklemek istiyorum, az önce unuttum. Boşanmakla ilgili konuşurken orada erkeğin kadının her türlü maddi imkanını boşadıktan sonra da yapması gerektiğine değinildi. Bugünkü Avrupa'da bile hiçbir kanun bunu sağlamış değil. Açıklamalarınızın sonucunda şu çıkıyor ortaya. Bu kadar adil davranan bir eşle, bir kocayla sanırım boşanmanın nedeni de ortadan kalkmış oluyor. Yani hikmetine baktığımız zaman gerçekten böylesine adilane davranmayı becerebilen bir eşten sanırım ayrılma nedeni de ortadan kalkmış oluyor. Çünkü insanların ayrılmalarının altındaki en büyük neden aradaki ilişkideki adaletsizlikler temel olarak. Bunu da eklemek istedim. İyi akşamlar. Evet, başka alan yok. Görüşler için teşekkür ediyorum. İbadet noktasına gelince Allah'ın ortaya koyduğu mescid ifadesi yeryüzünün tamamı ve insanların kullandıkları her yer, temiz olan her yer. O bakımdan Müslümanların ilkesine baktığımız zaman, Peygamberin örneklediği İslam'a baktığımız zaman, itikafın dışında, o da çok kısa bir süre, itikafın dışında Müslümanlar kendilerine bir ibadetgah yeri ayarlamamışlardır. Hatta cami veya mescid ifadelerinden, onun uygulamasından çıkan şey de camiler bir ibadet yeri değil, cem yerleri ki bugün Aleviler oradan giderek cemevi demişlerdir. Cami onun daha çoğuludur, daha büyüğüdür. Cami, cemin yani toplanmanın büyük mekanlarıdır. Orada insanlar toplanır, ibadet zamanı gelince ibadet eder, sohbet eder, yatar, uyur, tartışır, konuşur, devlet idare eder, devlet yönetir, yemek yer, her şeyi yapar. Resulullah zamanında Mescid-i Nebevi'de yani Müslümanların ilk kurduğu mescitte neler yaptıklarına baktığımız zaman sayfalarca yazıyor. Tarihi rivayetlerden alınarak yazarlar. Her şey yapılır. Her şey. İmkan doğrusunda. Müslümanların gücü kuvveti arttıkça ve saptıkça cami sadece ibadet yeri haline getirilmiş. Sadece ibadet yapılan yer haline getirilmiş. İş başka şekillere boğulmuş. Camide yapılsaydı her şey toplumun huzurunda yapılmış olacaktı. Toplumun huzurunda her şeyi yapmaktan korkanlar camiyi ibadethaneye çevirmiş. İşin gerçeği budur özetle. Resulullah toplumun huzurunda bir şey yapmaktan korkmadığı için mescidi toplumun toplanma yeri olarak yapmış ve orada her şeyi yaparak yani insan ilişkilerini, devlet idaresini her şeyi orada yaparak, sosyal yardımları hepsini yaparak toplumdan hiçbir şeyi kaçırmamıştır. Ama gün gelmiş, Müslümanlar adına oluşturdukları devletlerde bazı insanlar, bazı yöneticiler toplumdan yaptıklarını kaçırmak için yavaş yavaş camiden çekilmişler, işlerini caminin dışında yürütür olmuşlar, kendilerine saraylar inşa etmişler, kaleler inşa etmişler, mevkiler, makamlar inşa etmişler. Topluma da demişler ki, bundan sonra camilerde bu tür şeyler olmayacak, siz orada ibadet edeceksiniz demişler. Ve maalesef bu da din olmuş. Onun için Müslümanların ortaya koyduğu tavırda ve örneklikte, Kur'an'ın ortaya koyduğu tavırda, her şeyin ortasında, bütün olumsuz şartların ortasında, eğer insan bilgi ve bilinçle Allah'ın huzuruna gelip orada öz eleştirisini ibadet anında yapabiliyor ise, kendisine böyle uzlet bir yer aramadan, kavganın ortasında, gürültünün ortasında, şamatanın ortasında, bütün dünyevi işlerin ortasında kendini bilgi ve bilinçle uzaklaştırabiliyor ise ve Allah'ın huzurunda buluşabiliyorsa işte kıymetli olan bu. Değilse Allah zaten bunun örneklerini veriyor. Geceler sizin için daha derin uzlet yerleridir. Gecenin sessizliklerinde kalkın, onlarda ibadet edin, Allah'a tesbih edin ve Kur'an'dan okuyun ki onun etkisi daha fazladır. Ama gündüz işin ortasındasın. O işin ortasında, hayatın ortasında zaman zaman Allah aklına gelip hemen o süre içerisinde neler yaptın, neler yapmadın, yanlışı var mı, kötüsü var mı, onları eleştiriye tabi tutup, öz eleştiriye tabi tutup ibadet etmek, işte o namaz vakitlerinde. Nerede olursa olsun, böyle evin uzlet yeri, efendim bir yeri, ibadethanesi, bilmem nesi diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nerede olursa olsun, anında. Ben genelde uygularım mesela. Hemen bir vakit namazım geldiyse hemen nerede olursa olsun işte hemen salonda, orada, burada, nereye denk geldi hemen durarım. Ya işte burada durun, biz kaçalım. Gerek yok ya işte durun işte siz devam ederken ben kılığa geçerim derim. Çünkü onu hayatın içinde yapmak, hayatın içinde Allah'la beraber olmak kutsal. Esas olan o. İşin esası o zaten. İşin özü o zaten. Ruhbanlık yok ki. Ruhbanlığa benzer bir şekilde şey oluşturmak, uzlet bir yer oluşturmak, Müslümanlık geldikten sonra özellikle bu sünnet üzerine basa basa basa basa ayetler yasaklamıştır ve özellikle Resulullah'ta üzerine basa basa hadislerinde yasaklamıştır. Tam tersine. Müslümanlık Allah'a olan ibadet toplum içinde, toplumla beraber tercüme içerisinde, dünyevi telaşların içerisinde yapılırsa daha kuvvetlidir, daha güçlüdür, daha iyidir, daha güzeldir. Allah katında daha makbuldür. Daha makbul. Fazileti oradadır zaten. Evet, bir arkadaşımız yazdı. İbadet hayatın merkezinde yapılır. Hayat neredeyse. Doğru. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.